أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee diiradda jimcaha. Toddobaadkan barnaamijka waxa aynu ku falanqayn doonnaa su'aalo weydiintii xasan sheekh ee toddobaadkan iyo waxyaabaha uu ka hadlay oo si qoto dheer aynu isku dul istaagi doonno. Barnaamijka waxaa marti ku ah uu ka qayb gelaya aqoon-yahanada kale ah ibnu muflix, cabdi muuse iyo nabadoon cabdullaahi kufridiid. aniga ayaa barnaamijka soo saaray oo idinla socodsiinaya. Waa mar kale iyo diiradda jimcaha. hagaag barnaamijka ayaan gudagali doonaa. Toddobaadkan madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxa uu xaadiray kulan ay soo diyaarisay madaxtooyada isla markaana ay ka soo qayb galeen shaqaalaha dowladda. xasan ayaa la weydiiyey su'aalo u muuqday kuwa diyaarsan, halka kuwa qaar ay ka soo baxsaday ka qaybgalayaashana uu ishor istaagay wariyaha daadihinayay barnaamijkan. arrimo ku saabsan dagaalka laascaanood, qaadka khilaafka kala dhexeeya Puntland, dalalka dariska ah ee dhulalka naga haysta, xilalka uu ku taxay qaraabadiisa, doorashooyinka iyo kuwa kale, ayuu xasan ku soo hadal qaaday kulankiisa, isagoo geeska kale si xaqiiqda ka fog kaga hadlay dagaalka ay dowladdiisu ku iclaamisay mujaahidiinta Al-Shabaab. haddaba warka xasan sheekh toddobaadkan oo dhan ayaad idaacadda ka dhageysanayseen iyo waxyaabaha qaar ee laga yiri, laakiin waxaan jeclahay in barnaamijkan aan xooggiisa waqtiga kaga faa'iidaysanno falanqaynta waxyaabaha uu xasan ka hadlay. waxaan soo dhoweynayaa martida ee barnaamijka ka qaybgalaya toddobaadkan. ibnu muflix ayaan ku hormarayaa. xasan qodobo badan ayuu ka hadlay, bal nooga waranno xurka su'aalaha la weydiiyey xasan sheekh maxamuud si gaar ah qodobadee ugu muhiimsanaa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وانفعنا وزدنا الحمد لله كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. اما بعد، اخواني واد السلام عليكم كوباد يينكي مسلمين طه دمو السلام عليا حسن شيخ وان دغيستي ولغي وريسي نين مرتدى وصوب بحنايا انت كو بخي كوما بخانين لا ساعه ولي دقيقه ولي واحد دمان اه لا ساعه كنتن يا فر دقيقه 0.05 مينيت بيسعون هي waa wada dhageystay wuxuu ku hadlay dhan xasan sheekh daawan xasan sheekh waxa daweyn oo ama laga tacliiqiyo ama warkiisa laga sii sheego markii si guud la yiraahdo oo nafla ma sii jiraan daba dhalif umbuha daba dhalifnimadiisu umbuna meesha ka cadaysta murtad umbuha murtinimadiisu umbuna meesha ka cadaysta saddex xasan qoslaayo umbuha dadku wuu qoslay maayeen wax point oo la taaban karo oo su'aalihii la weydiinayay ee macquulka ahaa jawaab oo sax uu ka bixiyay ma jirto wuu faantaba wuxuu ku faantamay un inuu wax qabtay oo mar hore wax soo qabtay isagoo meel fahm xun marayso uu xilkii waayay oo haddana uu xilkii barta ka sii waday oo wax u diyaariyey oo yacni faan aan wax ka jira jirin oon gamba ka jirin unbuu meeshii haddana unbuu la yimaaday shan wuxuu aad iyo aad ugu soo noqnoqday tabartiisa iyo ragga iska soo horjeedaan inaysan isku dhigaal ahayn macnaha hadalka uu qaado uu ku qarwaayey dhalinyaradu ku qarwaayey waxaad moodaysay uun si otomaatig ah inay maskaxdiisa u shaqaynaysay maskaxdaa dhalinyaradu maamul hayeen marka soomaalidu waxay ku maamahday uurkaada wuxuu jeeriyay afkaada xada marka cabsida uu ka cabsanayay ka baqayay iyo dhibaatadii uu maxaa leenaha ii sheegay uu ay ku hayeen tii unbuu xadeeyey oo soo bandhigay markii la isku soo aruuriyo laba qodobba u muhiimsana su'aaluhuna labadaa qodob bay ku dul wareegayeen labadaa qodob oo ah xadowga ku soo duulay waddanka iyo mowqifka ayaga ay ka leeyihiin in badanna uu ka meereysanayo ka wareegahayay iyo nimankan dhalinyarada ah ee cadowga ka soo horjeeda waddankiina intiisa badan iyagu maamula marka laga hadlo koonfur ilaa iyo bartamaha soomaaliya naga hadlo ayagu maamula iyo cadaawadda uu qabo iyo dhibaatada ay maxaa la yiraahda uu dareemahayo labada qodob bay horta wuxuu labada saac uu ku bixiyay labada qodob markii lasoo duuduubo bay ku soo aruurayeen haddii la amni waa laga hadlayaa haddii la yiraahdo waxaa laga hadlaya ciidamo soo duulay iyo kuwa hor loola in la keeno la rabo haddii laga hadlaya gree galbeed iyo taageeradood iyo gaaladan kalanta ee la socota haddii laga hadlaya murtadiinta iyo weerarka ay qaadeen iyo wixii iyada maamuleysay dhaqaalaha ku bixinaysa dowladda ka waday waa qodobkaas oo halka qodob ee wuxuu noqonayaa nimankaas murtadiinta iyo wixii la halmaana gaalada iyo wixii la halmaana dhaw afwan qodobka labaadna waxa weyn nimanka dhalinyarada ah oo uu aad iyo aad ugu soo celiyay labada saac waxay ka dhiman daqiiqadaha dhiman wareysigiisa ugu soo celiyay oo dhihi karo hal xaraf ama hal kelimad ama hal qodob ma sheego ilaa mowduuc ku saabsan uu meel ka soo geliyaa taasina waxay ku tusinaysaa cabsida uu ka qabo wuxuu nin abwaanu gabiyey dhayal kuma godlada geeli wax soo dhex joogsaday niman bay isdagaaleen laba qabiilba markaa qoladii markaa isagu ka dhashay ayaa qoladii kalanta xoogay dharbaaxday waa ka yar itaal roonaadeen gabigu u mariyey marka waxaa ka mid a gabigu marka uu mariyey aakuma markuu dhex xumaan way dhadhamiyeen dhayal kuma godlada geeli wax soo dhex joogsaday durbadhagan weel bay miskaha dhiri ku yeesheene dhulkeeni la wadaa maag dadkuna dhuunta marin waayey baa ka mid ah ereyadii gabigiisa ku jiray un uga jeedo dhayal kuma godlada geel libaax soo dhex joogsaday bahalkii libaaxa la yidhaahdo geel isagoo fadhiya ama daaqaya ama socdo hadduu dhex galo ama uu mar dareemo hadday ilma nuugeysay oo hal ilma nuugeysay iyo haddii lalisahay iyo hadday socoto iyo hadday fadhido iyo hadday taagnaad hashu waa tii boodaa tii un boodo cararto weeye marka soomaalidu waa mamahan waxay dhaheen libaax baa ifuulay mana dhuusin been iga dheh waa nin lagu sheegay hadda shabaab baa iqabtay mana wareegeysanin oo mahan taaticin been iga dhaweeye tii un baana xasan sheekada ka muuqatay aan hoos u daadega marka ee xasan sheekh qodobadu ka hadlay waxaa ka mid ahaa waxay leyahan aadka ula yahay waxaa ka mid ahaa xasan sheekh oo qur-aan deliishan waa maalinkii ugu horreysa arkay maalinkii ugu horreysayna aayadda qur-aanka uu deliishaday wuu khalday wuxuu ilaa yuqayiru lahu maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim qur-aankana intaan xasuusto laba aayadood baa macnaha ku soo aroortay intaan ka xasuusto way dhici kartaa inay iga hoos baxday laakiin laba aayadood baan xasuusto midna suuratul anfaal aayadda 53aad dalika biana laha lam yakun muqayira nicmatin calaa qowmin ancamaha xataa yuqayiru maa bianfusihim waana laha samiicun caliim iyo aayadda 11aad ee suuratu racad lahu mucaqibaatu min bayni yadihim min khalfihi yaxfaduunahu min amri illah إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال لبدا آيود بان انت انو خصوصته مسخايده كو جيرته قورانكا يا واخ معناه سو دريشده كهاد لهي جيره لا يغير الله ما لك ما جيرت إن الله لا يغير وي إيو ذلك بأن الله لم يكن من نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم لبداس معناه اي كو سو لا يغير الله ما لك كو جيرته انو ما انا غلانين kolay qofkii garanaya aayadaas meel ku jirta haday jirtana waa isixi karaa laakiin anigu waxaan ka hadlayaa intaan xasuustan ka hadlayaa insaan waa ahay ma way dhici kartaa marka labada aayado baan xasuustaa labada aayadoodna laftiga xasan sheekh kuma jirin laa yuqayiru lahu maa biqawmin kuma jirin ina laha laa yuqayiru maa biqawmin ina laha allah hore ee jirto iyo asagu gadaal mariyay bilcaksi buu ka dhigay marka waa maalinkii hore xasan sheekh quraan dilisan arkay maalinkiina waa dhex fadhiistay oo aayada quraanka ahayd waa uu khalday taasi waxay ku tusinaysaa jahlu bidiini maxaalaja bilquraan inuusa qur-aanka usa waxba ka ogeynba warba kala haynba ka usa akhrin xataa haduu doono isagoo isbaasiga dhex fadhiya isku sawire inuusa warba ka haynin baa ayaa meeshaa kaaga muuqata. Waad mahadsantaa Ibnu Muflix, kufri diid ayaan siinaya. Kufri diid qodobada qaar la yaab bay lahaayeen, adigu si gaar ah maxaa kuu soo jiitay oo kugu yaab badnaa waxyaabaha uu xasan ka hadlay? Waa dhowahay adeer cabdulaahi axmed faarax weeye adeer maasha allah ilaahay ku barakeeyo adeer waxaa inuu wadan dadka intii ogeyd way ogeyd intaan ogeyn baan ogeyne waa khaa'inu wadan adeer hadduu jiro khaa'inu wadan waa khaa'inu wadan marka waxa weeye marka laba qodob ba aad ula yaabay adeer qodob waxa weeye wuxuu yidhi anagii Ethiopia 90kii baan heshiinay qodobna wuxuu yidhi anigu waxaan shaqada siinayaa dadka aniga xigaaladayda ayaan shaqo uyaan kaloo wax siinayaa buu yidhi haddaanan ayaga siin marka waxa weeye labadaa qodobba waxay la yaabka iigu keeneen waxaan xasuusannahay 5,000 iyo tiro ka badan inuu dekedaka cayriyey oo turki ugu daneeyey oo dhaxal ahayd oo weligood abad markii dhinto wiilkiisu qabsan jiray markuu odagu ax oo howlgab noqdo wiilku qabsan jiray la kala dhaxli jiray dekedda soomaaliyeed joogi jiray subax inuu hal subax ka dhoobay oo intii qoys halkaa ku noolayd oo cayr dhigay iyo gaajo iyo qaxooti turgana ugu daneeyey intuna 5,000 intuna kulli reerkiisa ahaayeen itifida beesha uu ka dhashay khasuusan ahaayeen marka hadalkaan ah waxaan siinayaa waxaan taga siinayaa aniga ku eexiga wa beenti baan leen wa khaayn wadan wa khaayn ummada iyo hantida iyo diinta dalka dhamaantii uu khiyaanay wa khaayn gabadha iyo cid uu leeyahay shaqaan siinayaa hadii ay runtii tahay ma ayriyeen shan kun oo ilmo adeertiisa walaalihiisa kama ayriyeen marka waxa weeye halkaas waxa ummada Soomaaliyeed loo baahan yahay inay ka milicsato inuu khaayn yahay wariyuhu wuxuu yiri gabadha dashaad saqasiis dadkaygan siinayaa wiil ehelkay u garatay marka waxa weeye ummada Soomaaliyeed waa ka sida u galay gabadha u dhalay xataa dan uma hayo qof u dan u haya haba yaraatay ummada Soomaaliyeed kamid ma jiro qabiilka uu ka dhashay hadduu u danayo waxa ma dhihi lahayn Soomaaliyeed u danayo waa ku amaan lahayn soo jeedid cayr weeye maanta faramada qaxootiga ku jiraan dadkii shaqay saqaysan jiray adduunka waxaa laga hadlaa 10 qof oo shaqaal ah ya dal ya adduunku ka hadlaa 10 qof waxa shirkada shisheeya la soo dhaweeyay waxa loo soo dhaweeyay meeqa qof ay shaqaalaha nooga helaysa 10 qof 5 qof ayaa loogu danayaa dadka oo la yiraahday halkan warshad ka sameeyso intaas oo qofna loo shaqaalaysi wadagta adduunka lagu gargartaa marka waxa weeye qodob horta waa qodobkaas waxaan ummada Soomaaliyeed oo muslimka tusaya inaanu xigaalana ahayn qof u dhaw iyo qof ka sheeya u diin haduu waa nin anaga naga mid ah u dhalasho u nagu raacay waxa weeye hadda dad kala sidkaday shisheeyo diinta ku raacay qodobka kale oo ah Soomaaliya 91 gubi heshiinay Soomaaliya Itoobiya waxa weeye xageen ku heshiinay wuxuu noo duleynaya ummada Soomaaliyeed u duleynaya Itoobiya cadawga soo Itoobiya waa cadawgii ummada Soomaaliyeed oo soo jireen ka guunka weeye marka wuxuu rabaa inuu dadka miskaxdiisa wixii uu ka gadi kara ka gado dadka inaan niraano Itoobiya culad lama lihin Itoobiya macnaheedu hadal waxa weeye qof Soomaaliyeed qaadan karo aslan ma aha laakiin Cabdullaahi in waxa uu leeyahay in labada dowladoodba waa isla dhaceen 90-yadii ma dowladaha dhacayba is haystay mise Soomaalida iyo Itoobiya ayaa culad u dhaxeysay isagu wuxuu ka dhigayaa labada dowladoodba is haystay waana ay dhaceen meeshaasena ku dambeysay culadii saas ka waran markaa yaa is haystay yaa waxa is haystay labada magacba is haystay shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Itoobiya ayaa is haystay isnaab oo isdile oo aan is arki karin ilaa hadda waligeedna ayahay ma ahan dowladaha ama dowladaha ma aha dowladana haddii dowladna shacabkeeda leh dowladdu la shacabkeeda iska leh marka xaalada Itoobiya dowlad kasta timaada cadawgeedu anaga cadawgeedaga way ilaa dowladda yaala Itoobiya iska leh dadka Itoobiyaadna waa cadawgeedagi kuwa naga ka warna ee Soomaali laga dhisay markii kuwa Soomaali laga dhisan ayaga ayaa gleeshay asaga ayaa gleeshay waa ka hadda u wada yeeraya oo u yeeranaaya kulli asay ka amar qaadanayaan waa waxay ku raaceen diin bay ku raaceen san anigu isleeyahay way wax kale isu keeni karaa ma jiro diinta nasaarada ku qaceen oo ku raaceen baan anigu isleeyahay laakiin lamana arag lagamana sheekeyn adduunkana kama dhicin nin Soomaaliya iyo nin amxaaro inta meel isugu yimid is arkay aan isdiilina sheekaystay wada istaagay yaa taariikhda kuma qorna aslan waxaasa naga dhaxayn jiray ilaa haddana sida mid nooga dhaxaysa waa tan Soomaaliya maanta way liqday waxay la mid tahay jabiso intay neef hashay liqday adimada ka soo jeedaan ayay la mid tahay Soomaaliya imika waa liqday baa la dhihi karaa Itoobiya adimo yar yar baa adimadii baa ka soo jeeda intii kale maxaa adeyn u haysa waxaan cadeyn u hayaa waa tan dalkii oo dhan waa taa qabsatay militarygeedu waa taa dadka xasuuqayo waa taa de gobol walba fadhida waa taa de madaxtooyada ka heesaysa waa taa de taleefanka lagu xukumayo wixii ay sameysteen oo maamulada ka dhex sameysteen waa kamid walba loo yeerayo oo siyaasada soo galay Itoobiya laga xukumo adduunka kale aadi karin ilaa Itoobiya ribo ay ogolaato waa kan dadkii ganacsatada ahaa passport Itoobiyaan oo wada jaraya waa kan qariirada ku soo qoray inay Soomaaliyeba ku oolin qariirada geeska Afrika wax oo mugdi ku jira ma aha way liqday baa la dhigi kara Soomaaliya oo anagii baba waxa weey ma jeeba naga soo jeeda kuwa dagaalamaya inta yaro dagaalamayso daaifadaas ilaahay inuu ku caymiyo maayo Soomaaliya Itoobiya waa liqday la dhigi kara in Nabad Cabdullaah in markuu leeyahay labada dowladood waa isla dumeen miyey isla dumeen maya no isla dumeenadeen dowladda Soomaaliya reer galbeed oo aan hal nin ka maqnayn baa dumiyey dowladda Soomaaliya la dumiyey dowladda Itoobiyaana waa la ilaaliyay ama gista diyaarad baa loo keenay waxay khasab fuul diyaaradaan dalku uu dumine ayadoo xafiis waliba mar waxaadii ka sidan yihiin mukayfada ka sidan yihiin yaa yahaagta liir soo gala waxay u badbaadiyeen mar waxay u badbaadiyeen ayagu waa gacalkooda anaguna cadawgooda ibaana anaga dad muslimiin aanahay muslimnimadaana la ku nacaya diinta Ilaahay oo aan haysanaa bay la dagaalalayeen kulli waxay saxiixeen Soomaaliya Itoobiya ila laqsiyo ilaa haddana adiga waa laga shaqeynayaa wad jeeda qof kasta Soomaalida waa arkaa marka waxa weeye laba dowlad islaama duumine dowladdi Soomaaliya la duumiyay Itoobiyana waa la dhisa wala soo qaaday maantana Ilaahay igi sareynta badnaa baa dhabarka ku dhuftay oo jajabiyay hadday siruna Ilaahay u duminayaan u jeednaa hadda aan daawanayna annagana kitaabkan Ilaahay baan ku caaymaynaa kuna guuleysanayna annagana insha Allahu liqi doona ha laakiin khaanka hadalkiisa ayaa lagu kabsoomin waxba kama jira waxa ummad yahay Soomaaliyeed wax arka oo madaxina kor u qaada oo arka midka dhigina briiska ku karinaya cadawga idin googoynaya waad u jeedaana iska qabta oo arko istaaga oo aqligii nimad war maqxu war dalkiina iyo sharafkiina maqxuutiba ka doorateen ummad yahay sidaan xageyno dalka gudiisii qaxootaan ku nahay dabadiisina qaxootaan ku nahay war maxaa qaxooti inoo keenay dalhoodana aanu joognaa dakada kaliya inoo mushaarina kugu filan magaraysa ee walaalayaal shisheeya qaata walaalayaal inaan dalkayaga marti ka noqono qaxooti ka noqono gacmaha kor u taagano waa wax anaga gacanta yadeey aqligaa ku xiran marka walaalayaal waxaan idin kula dadaarmayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaan fadhiga ka kacno oo waxaan caamilkan leeyno horta marka hore ayaga markaasaynu xoroobaynaa mar haddaan caamilka waa tooshka cadawga tooshka guri mugdi yahay hadii tooshka laga damiyo maxaad arkay sidaas weeye cadawgu dalka markuu soo galay waa mugdi dadkan toosh bay u yihiin ayagaan leeyn aad baad u mahadsantahay oo taa dhageystayaal wali waxaad nagala socotaan warbaahinta islaamiga ee Al-Furqaan waxaan kugu dujirnaa barnaamijka diiradda jimcaha xasan sheekh maxamuud meelaha uu ku raftay waxaa ka mid ahaa imaaraadka carabta oo uu sheegay inay saaxiib la tahay dowladdiisa ayna ka caawiso qalabaynta iyo tababarka ciidamada dowladda federaalka haddaba imaaraadka carabta maxay yihiin maxaan ka ognahay dhibaatooyinka ay ka wadaan dowladda islaamka cabdi muuse oo ah aqoonyahan barnaamijka marti ku ah ayaa soo indhiindhiyey waxa laga yiri imaaraadka carabta afar dal oo dhibaatooyin ay ka wadaan ayuuna ka hadlayaa aqoonyahan cabdi muuse ugu horeyn waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatooyinka imaaraadku ay ka geysteen yemen iyo liibiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu badmaadsantihiin dhammaantiin ba bahda warbaahinta Al-Furqaan guud ahaan idinka iyo maamulkiina siiba daadiyaha barnaamijka diiradda jimcaha maxamed daahir oo ah suxufi sare haddii aan maxamed daahir oo aan ku bilaabo waxyeelada ay dowladda imaaraadka carabtu ay ku hayso guud ahaanba shucuubta islaamka mid barnaamij iyo qadar daqiiqada lagu soo koobi karaayo midna maaha dowladda imaaraadka carabtu waxa ay ka mid tahay wadamada had iyo gooraaleba hurbooda islamarkaasina waqtiga iyo dhaqaalahaba ku bixiya gacansiinta wadamada reer galbeedka iyo maraykanka iyagu caadaystay islamarkaasina had iyo gooraaleba ku foogan waxyeelaynta iyo sidii ay birta uga asli lahaayeen shucuubta islaamka wadamada islaamka ah guud ahaan oo uu ku jirto ama ay ku jiraan wadamada Yemen Liibiya Suudaan iyo Soomaaliya haddaba dowladda imaaraadka carabtu waxa ay ku bixisaa dhaqaalaha ugu badan waxyeelaynta iyo kacdoonnada iyo bulsho iska horkeenka wadamadaasi aynu kor ku soo sheegnay dowladda imaaraadka carabtu waxa ay gacanta ay kula jirtaa isla markaasina ay ka mid tahay wadamada hurinaya colaadda salka dheeraatay ee wadankaasi Yemen iyadoo oo la safan waxa loogu yeedho SDC oo ah garabka yacnihii isbedeldoonka ee gobolada koonfureed ee wadankaasi Yemen oo iyagu haatan ay dabada ka riixaysa imaaraadka carabtu aanay doonayaan in ay ka madax bannaanadaan Yemen inteeda kale dowladda imaaraadka carabtu waxa kale oo ay ka dhistay wadankaasi Yemen ciidamo iyada hoostaga oo u badan calooshooda shaqaysteyaal ay ka keentay guud ahaanba caalamka gaar ahaanna sida la sheegayo wadamada Afrikaana u badan yihiin Eeshiya labadaba sarkaal sare oo ka tirsan ciidankii hore ee Cali Cabdulla Saalax haatanna ka mid ah in saraakiisha aan wax ila ka haynin wadankaasi Yemen ayaa dhawaan iyadoo soo xiganeysa warbaahinta caalamka qaarkood waxa uu sheegay in imaaraadka carabtu uu ku bixiyay waqtigan $3 billion sidii uu afti uga qaadi lahaa qaybaha koonfureed ama gobolada koonfureed ee dalka Yemen sidii ay gaar isugu taagi lahaayeen ayna u noqon lahaayeen waa sida uu sheegayo dowlad ka madax bannaan Yemen inteeda kale dowladda imaaraadka carabtu waxa kale oo ay doonaysaa in ay gacanta ay ku dhigto dikadaha dalkaasi Yemen sidii ay horeba ay ugu dhigtay dekada kamida bariga dhexe iyo wadamada Afrika ba qaar kood oo ay ku jirto Soomaaliya. Dawladda Imaaraadka Carabtu waxay haatan ay rabtaa isla markaasina uga suurta gashay in ay hantidii iyo macdanihii dalkaasi Yemen qaar kood ay daabulanayso, iyadoo inta ugu badanna ka saacidaysa dowladaha reer galbeedka iyo Mareykankaba sidii ay iyagu ugu bixin lahaayeen weeraradooda wuxuushnimada ay ku hayaan bulshada caalamka Islaamiga guud ahaan in dhaqaalaha ay ku bixinayso. Sarkaal sare oo qariyey magaciisa oo warbaahinta caalamka qaarkood ay soo xiganayeen ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabtu ay bixiso bil walba, sida uu hadalka u dhigay, ilaa $500 million bishiiba. Waanay ka badan kartaa oo dowladda runtii oo way bixisaa oo waxyeelada indhaha ugu weyn ee ku socdaan reer galbeedku ayay ka mid tahay. Haddaba dalka Yemen waxaa ka barakacay kumanaan qof oo kalena waa la dilay, kumanaan qof oo kalena waxay ku docdoreysan yihiin isla markaasina ay ku dareenyeysan yihiin wadamada dariska ah iyo dhulka miyiga ee fog ee qarfaha ah iyo qaar kale oo iyaguba beerka dhulka ku haya oo aan meel allaale iyo meel ay garabsadaan ay u baxaan aan haysanin. Waxaa ka dambeeya ee dhibkaasi u geystay ee dhakhaatiirtii iyo iskuulladii iyo madaariskii kale ee lagu baranayay cilmiga shareecada iyo cilmiga kaleba. Dhulka la simay waa dowladda Imaaraadka Carabta, iyo dagaalkaasi uu garwadeenka uu ka yahay ee reer galbeedka iyo wadamo kale oo carbeedna ay gacan saarka ay ku siinayaan. Haddii aad u fiirsato sawirada dhabta ah ee laga soo qaadayo goobahaasi iyo dadka shacabka ee la waxyeelaynayo, runtii ma daawan karaysid, damiirkaaguna kuma siinaya in aad indhaha aad ku sii hayso oo aad sii daawato. Waayo qof kasta oo iimaan leh oo u damqanaya walaalkiisaasi, yacni dhibaatadu ay ku socoto ma aha mid siinaysa in uu indhafayo uu ku daawado. Haddii aynu ku gudubno waddankaasi Yemen, sidan iyo si ka daran waxa ay Imaaraadka Carabtu iyaguna ay waxyeelo ay u gaarsiiyeen dalkaasi Liibiya. Liibiya waxaa hore u maamulayay muddo dheer madaxweyne hore Mucammar al-Qadaafi ee la dilay. Imaaraadka Carabtu waxa uu ka mid ahaa waddamadii isaguna reer galbeedka gacan saarka badan siiyey ama gacan saarka la lahaa ee dhaqaalaha ugu badan ku bixiyey. Imaaraadka Carabtu wuxuu ka sameystay sidaasi la mid ah Yemen in ciidamo uu qortay oo calooshooda shaqaystayaala oo uu ku magacaabnaa ninkii General Haftar, oo isagu sigayba inuu qabsado caasimadda Tripoli ee dalkaasi Liibiya. Caalamku waxyaabuhu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa in hub ay mamnuuc tahay adeegsigoodu in uu ku caawiyo General Haftar markii ciidamada dowladda ku meel gaarka ah ee waxa lagu magacaabo qaramada midoobay aqoonsan tahay ay iyagu tageen goobtaasi. Yacni hubka la soo bandhigay wuxuu noqday hub ay dowladda Imaaraadka Carabtu iyadu ay soo iibsatay, laguna ogaa inuu gacanteeda ku jiro. Waxa ay Liibiya ay ka samaysatay oo kale ciidamo fara badan aanay joogaan ku kala sugan gobollo kala duwan oo dalkaasi Liibiya. Liibiyana arrinkeedu iyaduna arrin sahlan maaha, yacni waxyeelaynta shacabka birmageydadeen waxba galabsanin gumaadka lagu hayo. Abdi Muuse, waad mahadsan tahay. Martida barnaamijka ee toddobaadkan waynu ku soo laaban doonaa, laakiin barnaamijka waxaa qayb ka ah aaraahda dhageystayaasha oo ka soo fikir dhiibtay hadalkii Xasan Sheekh. Qayb ka mid ah nala dhageysta iyadoo qaybo kale ay jiraan oo muddada barnaamijka u socdo aynu soo gudbin doonno insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مقعيق هو عبد الرحمن بره ولو يغانا أبو مصعب نيهو سؤال آد مهم وآياء ويدي سي وانا دقي استيوارك أساو كسو يري مرتد كاسوينو اللي هذا حس الشيخ محمود اسكونة المابينو مدحوينها الصومالي يهي ومدحوينها الرداد عنه وعنه نغانو هذا الكا أساو وهذا الوحبة كمجيرانا وحانت waxaan ku wacdeenaa inay waxba kama jiraan tahay anagu dad muslimiin ayaana dawladda Itoobiya ka jirtana waa dawlad gaala Itoobiya wadan gaal wey anaga iyo gaalana dagaalkii Badr kadib meel aan ku heshiinay adiga kaala sheek meeshii aan ku heshiinay Xasan Sheekh Maxamuud baa laga rabaa ay dad kala mid ah anaga gaala waligeen heshiis ma noqonayna ilaa maalintii oo malaaqana dagaal baa naga dhaxay biidnillaahi ta'aala waana la dirreena hadalka uu sheegayna waa hadal aan waxba ka jirin Itoobiya waa cadawgeena koowaad wey markii laga soo tago gaala ahaan iyo inaan ola dirirsanahay gaala ahaan tan labaad waxaan ola dirirsanahay inay daris nala yihiin daris cadaw ah oo soo jireen ah oo waligood soo jireen inay yihiin daga Axmed Gurey Sayid أحمد جوري جارموها وحوها كن يا شنب قل أو سنة كن يا شنب قل أو سنة كهر يا مايا شنب قل أو سنة كهر بوها إن أدول لها كوسة بقولي هواد قرنيس ماشوا وأنك كوك اللي فين هي اللي كعيرين كعونان وهاد قرنيس إلا أقسم بقدر إثيوبيا وكل دجال ما هي وحوسه هيليان وقرنيس وحاي يعني برتقيس إيريروب مركز دمنا هالكاس كوشي إذا سقى عيدن كيسة كدب وقرنيس سيد محمد عبد الله حسن وهاد قرنيس شي حسن برسمة وهاد قرنيس هذا قدم بيسي أحلق على اتحادك لو هذا كون مع سجعشنا اللحدي وحاي ذاتك كوسة ميني سي جذا يكون دجيس وهاد قرنيس وهاد قرنيس عمر وحاي كسم يسي وهاد قرنيس إذا هذا حلق على تشوق الدجمين كأنه جاهي ستو وهاد قرنيس وحاي يكون دقميسو عدو جنوا إثيوبيا ولقينا صاحب لما نقولين ولعلنا منهن ما لنا كلها لونين لما شيء أيقون أساسي عدو إن يهين أو أكسوين محي لا تصالير بنقص وقادنا هيا شيخ مودي تصالح نقص وقادنا هيا إثيوبيا وحلو ليا إثيوبيا إسكولات كإثيوبيا أرضية وحلو برو مركل ربع حساب إن لبرو وحال ديه صبر ده وحلو قر هيا لبته أنجي ديارة وحال ديه هل تانج هذه ديارة عند قيس ديارة إثيوبيا لو قر تانج من الصومالي هل ديارة هذه دقيس ديارة إثيوبيا هل تانجيو الصومالي دقيس ميقة تانجي با الصومالي أسوأ هرتي با يا أرضية لي هل تانجي با أسوأ هرتي هذانا ورا دقينا هيا ميقة أسوأ هرتي وإبر مركل أيضا وحي كورنا هيان عروتو ده وحي كورنا هيان نعيب كصومالي سؤال شلا بعد هداهم قدبو دولة الإمارات كا ودولة رداء أن وانا جواسيست أفضل ذو مراكن كيهود أفضل ذو ميدل إيست والكلوي قان برجع ده وحوى قرش كود أقبضن يهنتدو أقبضن وحي كبر برونا ينسي كود من لها ين شريعة الإسلام كا سو إفيس كسو إفيس جيس كأفريكا يودم أقبضن الإسلام كا نور كان سيكو دمين لهايين بيه هانتدو تان اقوبادن كو بحيان بإذن الله ينا مدامين دونان إن شاء الله تعالى نور كان واقفي كسو بلاو من فلبين إلا إيو صوماليا واقف سنيها نور كان بإذن الله تعالى قالوا وحوي نور كان واسو إني دميان بيسكو ديان كون دميان لعقت إماراتك إيو أود دادك المرتدين تها أنه نالميدبك أه ما ندعيس إن شاء الله تعالى هدر تان وان بلال إن شاء الله حدودها وكجد بني برتوا ذا الإمارات كنا هذا وحي فافينا هيان والحاد وإمارات كوحي فافينا هيان ديمقراطيات أنا قلنا ديمقراطيات ده ربنا إنهم باب إنه تن إلهي بان الصورة قال يسوع دين كيس إنه كر هذا إلهي عروه بلن قاضي وحاول يضفي نور الله بأفواههم والله متم نوري ولو كره الكافرون مرك قالوا إنك استوى إن عبته نور كان إلهي وإفا يا إمارات إيوه حلم ذا نور كان إلهي مد من كران صومالي نوا ودن مسلم وي دادك صوماليد waa shacab islaam muslimiina soo jireena aan ogaleen waxaan sharci islaam ahayn aan ogaleen lugu ma qasbi karo wax walba hadii la sameeyo soomaalida lugu ma qasbi karo waa la kari waayay siyaad baro oo waxaad aragtay awood iyo isku keenay ya qasbi waayay soomaaliya een culuma kasta laay isku day inuu duunur kan damiyo waana damin waayay maanta waad garneysa baasha xuduudaha ka gudubtay ansar iyo muhaajiriin ba maanta hal meel dhigooda ku wada baxaya hal meel ku wada diray ilaahay baana fadliga asaga nasiyay alxamdulillaah ilaahay asaga oo mahadinayna nurkan namadamahay biidnillaahi ta'aala imaraad ka hada ayaga saa wax lahayn burjiyada dhaadheer ayaga ay ku jiraan إن شاء الله تعالى رأي السوداء ولقتها جاية وضن كوضان وقتها بإذن الله تعالى وما ذلك بعلى الله عزيز إن ذلك على الله يسير وضن كوضان مرد وحنا قف شان ماشاء يقول ديمقراطية دي ربعين نقو قصبان أننا وحنا كسندلو أقد جاينا شريعة الإسلام كنيني قاتان بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مركه هوري مقعيقو وعبد الله عبد محمود إن هدام كو بلابو راهدم حسن شيخ وكو هاللي وكيري أنا ما هي توبيو وحاو شيغي أنا قنوان دقيستي إن إتوبيو أي تهي ندو والعليه هنا walaadi naga dhaxayn jirteena ila 700 sano ay gaareysay xilligay naga dhaxayseen laakiin ay ku dhamaatay burburkii labadii dowladood ee Soomaaliya iyo Ethiopia ee midna uu Siyaad Barre Maxamed Siyaad Barre uu ka ahaa madaxweynaha midna uu ka ahaa madaxweynaha Mengistu Haile Mariam labada xukumadood dhicitaankoodii inay colaadi Soomaaliya iyo Ethiopia ka dhaxayseen soo jireen ka hid ay ku baabadeen haddana Ethiopia ay u taagan tahay horumarkeen walaalheen horta inay tahay wanaag iyo maxaa la yiraahdaa iyo baraar iyo bashbashna ay nala doonayso walaalheen ay tahay wax colaadiina maadaama ay baabade hadda horumarkeena ay rabto erega ayuu xasan yiri hadaan raayigay ka dhibto waxaan leeyahay horta kadaba asal been buu sheegay been loowe kelimadaasi waa ku been iyo maxaa la yiraahdaa waxaan sal iyo raad midna lahayn Soomaaliya iyo Ethiopia Mengistu iyo Maxamed Siyaad oo jooginay col ahaayeen 700-800 sano ayaa laga joogaa taqriiban dagaaladii Imam Ahmed Gurey iyo oo hoggaaminayay ummada Soomaaliyeed iyo boqoradii Ethiopia waxa Soomaaliya iyo Ethiopia ay ku diraan laba qodob weeyaan asal ah qodobka koowaad waxay tahay waa diin Ethiopiana waa orthodox kristaan mutadarrifa oo xaq jira weyn Soomaaliyana waa muslimiin sunni ah sidaa darteed marka calaada koowaad ee ka dhaxeysa Ethiopia iyo Soomaaliya horta qodobkeeda koobaad eena aasaaska horta waa ka weey. Ethiopia hadii ay orthodox iska dhaafto, Kristaan iska dhaafto, Muslimto waxa weeyaan Soomaaliya iyadu waa walaalo. Laakiin intay Soomaaliyana Muslimiinta hays Sunni ah, Ethiopiana ay tahay Kristaan hagjira wax culad baba ah iyo wax maxaa la yiraahdaayay isu soo dhawaasha iyo wax walaaltinimo mina kama dhaxayso. Midda labaad, labada qof ee walaalnimada sheeganayo, walaalnimada ay sheeganayaan oo walaalnimada la sheegto oo dhan laba unbay u noqotaa. Midda koowaad waa diin weey, dadku inay walaalo ku yihiin diinta, wada dhalashada nasab inay walaalo ku yihiin, wax kale ee walaalnimo ku iman karta ma jirto. Ethiopia diin walaalo kuma nihin, isku diin ma nihin, waa Kristaan orthodox, anaguna Muslimiin baan, nasabna walaalo kuma nihin, waa Habasha weeye Ethiopiana oo Amhara iyo Tigray iyo Balaayo. Anaguna waxaan nahay maxaa la yiraahdaa dad Muslimiin ah oo Soomaali ah. Sidaa darteed marka nasabna walaalo kuma nihin, diinna walaalo kuma nihin. Midda labaad, Soomaaliya iyo Ethiopia walaalo ah. Waxaan ku sheegay warka markaan soo koobo, Soomaalidu cadawga koobaad ay leedahay waa Ethiopia, iyaduna way ogtahay. Waxayna tiraahdaa Soomaalida qofka ila yaabto xumaantiisa, qaab daradiisa, qafal mardaxnimadiisa ila yaabto, waxay tiraahdaa kani waa Amhar. Haddii mar tiraahdo ninkani waa Amhar, xumaan lagu sifeyn lahaa ama lagu tilmaami lahaa oo u dhimanay ma jirto. Soomaaliya iyo Ethiopia marka walaalana ma ahan, heshiisna ma ahan, nabadna ma ahan, mana noqonayso intii labadaas jaanib la kala taagan yahay. Taa waxaan ka leeyahay marka Xasan hadduu asaga walaal la yahay oo diin kula midoobayo, saas waa saxiix wey. Walaal baan la ahay asaga iyo inta meesha fadhiday walaalay leeyihiin sax waay. Maxaa yeelay diin bay kula walaaloobeen, islaanimadii ka tageen gaalay noqdeen murtadiin ah, ayaguna waa Kristaan gaala, gaaladuna waxa waa walaalo wey. Had murtadka, mushriga, Kristaanka, maxaa la dhihi nooc walba yimaadaan ansaafteeda kala duwan walaalo wey. Taasi asagay walaalnimadaasi gaar u tahay iyo wixii ku mabaadii noqday ee ridoo oo gaalnimada qaatay islaanimada ka tageen waa taa waa baab. Ama ummadda Soomaali Xasanama matali karo, Xasan shakhsi murtada oo aan matali karin ummadda Soomaaliyeed wey. Diinta Islaamku ka tagay wax uu matali karo ma lahan, afkoodana kuma hadli karo. Haddii yiri Soomaaliya iyo Ethiopia colaadooda dhamaantana been loo wey, been buu sheegay kadaab wey. Taa waxa waaye warka Xasan Shariif Xasan gargurta uga baxaya. Waxa ku soo haray Imaaraad. Imaaraad anaga magaceedaan maqalna, laakiin dadka Soomaaliyeed Imaaraad ma yaqaaniin. Imaaraad asal gobolada Soomaaliya gobol ka mid ah gabigeed ma dhamo. Dadka ku noolba waxa weeyaan waa dad dhowr boqol oo kun oo qof ah waay. Dadka marka intaa leeg iyo dalka intaa leeg, caalamka Islaamka oo dhan uu qasaya awooddaasi xanta ka keeni kara. Asal Imaaraad waa dilaal. Waxa kale oo taa malayhuud bayna dilaal u tahay. Asal Imaaraad waa dilaal weeyo, waxayna dilaal u tahay Yahuud. Ayada ciidama u qartaa calosha u shaqeystayaala mabaadiida Yahuudda ku shaqeyso. Marka Imaarada horumarna la rabtay, Imaarada inta ka baxday Imaarada Maqashid waxa weeye ninka isaga laftirkiisa waa dilaal kale oo qandaraas kala qaatay. Imaarada waa dilaal kasoo qaadatay Yahuud qandaraas boqolaal qofaana u shaqeyso, Xasanna kuwa u shaqeeyo ka midi qandaraas un Soomaali. Laakiin waxa u sheegaynaa murtad walba oo doqona oo qafal mardax oo qaab dare badan ay ku jirto, waxaan leenahay dalkani rag baa iskale, Soomaali baa iskale, ayagoo warma iyagoo rawatay dalkooda difaacday iskale dalkan. Maanta oy wataan madaafiic iyo maxaa la yiraahdaa hoob darandoori u dhaco, waxa weeyaan cidii u timaadahay insha Allah afka ciidda uga darayaan. Marka waxaan leenahay murtadka soo murtadka suwaalwaalayo tartiibso, Soomaali ma matali kartid. Kuwa kale ee calosha shaqeysayaasha ee ay soo kireysteen Yahuudda iyo Nasaarada caalamkana, waxaan leenahay ku baabeena Soomaaliya waxay ka yaalana ma lehe guriyihiina cidihiina maaratay naaginan ha garoobeynina ilmihiinan agoomaha ka dhigina adinkana cadaab ha u aroorine iska laabta. Jazakumullahu khair. Markan horeeyay magacaaga magaray Maxamed Kuusow oo ka nool Jubooyinka. Kelmadda Hassan Gargurta sheegado madaxweynaha madaxtooyada xamar ma in aragay kelmad lahangmeeriyay la eray sida in er ma ahan kelmad usa maasha iyo aqlishay ku guti. Sababtoo ah Soomaali may ku dhiragsantaha Ethiopia iyo Soomaali wala ku dhaxo. Laha ku bilaabo taariikhdi Axmed Gurey ilaa ay waqti xaadir ku hato una roogna Soomaali iyo Ethiopia olo iyo dheega jirin. Soomaali markii qofkii ay tafaasim eraasi Amhar leen ku hayn. Amharadan awlaadiyami ha ka tababaraasi ahe wallahi Soomaali la siinjiyey dad colaadas ku dhaxoy oo hatan liin sheegna hal maalinga intii meel fadheedeen wada hadalan liin erna ina dhul wiignoo haysato Ingiriiska iyo Walnardo gaale iyo oo kale loo siiyan ogna iyo umud oo dhunba Muslimiin haytiyo dhalan rogan new police iyo walbaqto oo diin lahayn intii ku aasaaseen waddankana ka burburiyahayaan waddankiisu intii had Everseen hanay heeriyatan burburiyahayaan un ogna lankaata la teegan Soomaali iyo Ethiopia nabadaha olahaadi jireen 91 iyo hadnad baa 91 dawladda siyaad bartan burburti baa dawladda siyaad bar ee Ethiopia hal maalin intii isku ay muwada hadalnay intii kanad baawayaan oo ku wada hadalayaan oo kanabad galaayaan waa su'aal isweydiin leh tii siyaad bar oo olaadi lak as as Ethiopia laki fiijiyahayti ma siyaad barigi oo la fiijiyay unib ogno oo as askina iyo Haiti iyo waa fiijiskaas nabad ah yelkanad baabay mise meel fadhiiday jirtay lekanad baabay ana mooshi doqon kun walaa usan la jeeday sheekadeeda kelmad bilaha ero kelmadun er er ma ku fiirsana isku weera sidii motor oo maneel ka rogi han isku weero macnaashay ma faahfaahnaa oo mutu hatan leen ka madaxweynin ah tan yare horto ma erafadeen waa hadal lan dameer suuq weeri oo kale hata korn ma hadina nabadiyo hatana ma dhii doonto insha Allah bi idinillaahi ta'aala mayle ka dhiyaase in Itoobi shariicada Islaamka qaadat bis unin in diintidan ku tanaasul mufadaahin yaan diintii in ku tanaasul mufadaas lamaadana ma iska leejarnaa wala yazaluna yuqatilunahum hatta yurud wala yazaluna yuqatilunahum hatta yuruddukum an diinikum iyo waqatiluhum hatta la tuquna fitnatun lamaadan ku xubba isla teegay nabadiyona ma kiirinta in ku kumid tanaasul waana in tanaasul Itoobi iyo rajayn hadii Ilaahay ee tan horto Itoobi no asaka rafadi amn nabadiyad u sheegahay oo dhinad baabay la saaxibay ee walaalayn u sii leey in in jarna hatu koornaan dhin hatu ku baadana de kulay ilaahay awdis weynta hadii baa islaaman tayde goono laakin se sansation uma qono laakin biidin laa taala ma rajayn in saafalka islaami doon qodobkaas kaasa ku eray qodobka lamaad imaraadka horto mayba ogaana in maamulshe isteerinka hay ama baarlamaanka baka jara yahuudun talaabib ata falastiin ka dhamaayay yahuudna may ogtaa khaybar qolii rasuulka ka dhigay oo muslim iyo yahuud ilaahin in badan banin ku digi yahuud iyo nasaar in badan nin ku digi in uu ran in uu la saaxim in yaayuladina aamano la ta takhidu bidanata min dunikum la yaalunukum khabala waddu ma anatum qad badat albaghla min afayhum ma tukfi sudurum akbar tan leeyow yahuudu iyo nasaaru nasaaradna itoobibu yahuudun imaaradka tan hata hoganka hay madaxweynaha tu koran ku nagaa baarlamaanka wadahad ansixiyahay sharci ishe oo dhanbayd may boo yahuud iyo muslimiinta Soomaaliyeed asal meel haskul jaan qaadano oo saahib ka nagaa ma u sheen Hassan Gurgur tilay warsadanade unina muslimiin Soomaali markuu ana walaayba gaal iyo murtid ma matalaya masayab Soomaali meel ka tiriyay muslimiin imaaradka arabtina asal shee may hada jirtay may hoggaamiy may maamulo jiray muslimiin waqti dambena oo lagu rooga 800 sano aray mise ad ka dhawaad ilaadi 500 sano kor meel lagu reegay gaala iyo maamulahay marka hadee 500 sano kor umad gaalaha maamulaas iyo dad oo wali diintii ka dhigan in saaxiib asal ah haadi jirna erona da taariikhdii walba ku ogeynaa oo taariikhdii walba ku ogeyna in kirsinyaa meek in kirsinyaa way leen sheegay oo hang erleri iyo sheegay taas nor dhanba afshay ba ku wirtay tuusan araayti amerikaanka shaqadu neen diri amerikaanka han qabayn ari amerikaanka sidoo walna ari sidii saarna ari nana ari nana ari tii suuq ba taale tuhaato daciif ma taa in Itoobi artan ma yaani gariib ma ah marka taas ku erfadeyo billahi tawfiqt kuwa suuxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha Alquran aan ku laabto ka qayb galayaasha barnaamijka Ibn Muflih markuu Xasan ka hadlay dalalka dariska ah waxa uu been ka sheegay taariikhda iyo cadowtooyada nagala dhaxaysa Itoobiya maxay tahay ujeedada uu kale yahay inuu indhaha iska tiro wixii nakala qabsaday Itoobiya oo iminkaba dhibaato ku haysa ummada Soomaaliyeed ciidamadan dariska wadamadeena la wadankeena la ah ee Afrikaanta akin iyo Itoobiya khaasatan Itoobiya bu'arabka ku qabtay wuxuu Xasan Sheekh tilmaamay cadaawada Itoobiya iyo Soomaaliya inay u dambeysay 91 labada dowlad ee Mingistay iyo Maxamed Siyaad Barre isla dhacooda inuu ku dhamaaday oo colaad dambe oo Itoobiya iyo Soomaaliya u dhaxeysa aysan oolin aan maqli jiray ilmaan dhawaa maamul baa oo shalay markay soo galayeen 2006 ee tangiga iyo BM-ka iyo balaayada ay muqsuu qiimeynayeen ee masaajidda ku xaarayeen ee kitaabta gubay ee maxamed jiray xarkas ka tirayeen ee ku istaagayeen ee dadka waalan leenhayeen kumiil qab iska baday ay leenhayeen ee gees to gees intay muqdisho qabsadeen saldhigii Soomaaliya qabsadeen ee naxdooyada ay qabsadeen ee farti Rabaan ay qorayeen cadaawad ma ahayn miya markay qaybin hayeen ee maamul goboleedka u kala qaybiyeen ay maamul goboleed kasta lacagtan ka qaadanayeen cashuurta ka qaadayeen ayaguna ay lahayeen kay Rabaan ku direen kay Rabaan gacanta ay qaban hayeen intay uu ka rabaa uu gadantada oo filayo cadaawad ma ahayn miya tan taagan ee hadaba dadka la xasuuqayay la leenhayo ee godi ka dhacday hadda murtadeenta liyo boor ka kala diray qabdaarar kuwa lagu leeyahay ilmaha yar kubada ciyaar ayaa leenahay ee shaqadoodu ka dhacaysay isbuuc horna godi ay ka taagnayd Soomaali ma ahamiya ayagu markay taangiga marsiinayeen odayaash luuha ka marsiinayeen wabxi iyo dhulka la midka gudaha ay ku marinayeen ee ila ay budbud ay tagayeen ee dadka Soomaali ay barakii inayeen imaamooyinka sagaal shirka ay kufsanayeen cadaawad ma ahayn miya ruuxa markuu hadlayo inuu yahay ruux maskaxdiisu ay joogto maankiisu uu fadhiyo wuxuu ka hadlayna garanaya intii midna meesha ma taalo idan ujeedadu halka u leeyahay waxa weeyaan waa in la fahmaa ujeedadu halka waxa weeyaan dadkan Soomaaliyeed waxa lagu heshiiyay dib hadaan idin qariyo 2009 ayuu Mirazana wuxuu soo diray wafdigaas oo uu soo diray wadan kasta oo Afrika oo Soomaalidu ay ganacsi ku leedahay wafdigaas oo halka wuxuu ka bilaabay Djibouti Soomaaliya uu soo maray, Kenya uu maray, Uganda uu maray, Tanzania uu maray, Zambia uu maray, Mozambique uu maray, South Africa uu maray, South Sudan uu maray, kabacdina warbixin dhameystiran buu u geeyay Minnesota. Wadamada aan tilmaamay oo wadamada Soomaalidu inay degan tahay, inay ganacsiyaha badan ku leedahay. Warbixinta loo geeyay Minnesota waxay ahayd dadka Soomaalida waa dad ganacsata ah, wadamada tagayna horwar bay ka sameeyeen, waa inaan inta isfurfurro, haddaan Ethiopia nahay, aan isfurfurro, dadkani aan heshiisna la galo, baasaboorkan u fududeyno oo siino, xasaasiyadan iyo naayibkan Ethiopia ay ku jirtaan aan ka khafiifino. Sidaan uga khafiifin karaa baan leeyahay. Waxaa la yiri waxaan uga khafiifin karaa 4 qodob ama 5 qodob midkood, waxaan uga khafiifin karaa. Kow, inaan baasaboorkan horta u fududeyno, waa qayb ka mid ah in maxaa la yiraahdaa ii sheegay ay xasaasiyada badan yaraato. Laba, waa inaan ganacsiga al iyo meesha inaga waxay naga rabaan iyo meesha naga soo galaanba aan iyadana sidoo kale u fududeyno, oo hadday waxbarasho rabaan waxbarashooda u fududeyno, hadday rabaan maxaa la yiraahdaa ii sheegay ganacsiga ganacsigooda u fududeyno, hadday socod iyo gudbitaan rabaan aan u fududeyno, waa qodobka labaad. Qodobka saddexaad, ururadan islaamiga ee taagan inta xagjirka ah mooyeen inta kaleento, sida ururkii Al-Ittixaad ee ka dagaalamay maxaa la yiraahdaa Soomaali Galbeed ee ka dagaalamay kalka sanado kale intii kuwa la midka ahna, waa inaan soo xareynaa heshiisna la galaa iyo naftii wax la midka ahaa, sida markay dhacdoona ay dadkan xasaasadu ka yaraato. Qodobka afraad, waa inaan ugu yeednaa oo ugu baaqnaa inay waddanka maalgash ku sameeyaan Ethiopia, oo qiimo dhimis loo sameeyo, hantida loo ilaaliyo, ay degaan guryo ka dhistaan, ganacsi ka furtaan, aan ugu yeedhno inay waddankeena ay maal geliyaan. Soomaalidu waxay meelaha tagaan inta badan maalgashi ku sameeyaan, isliin sida kiya ku sameeyaan oo kale, si la mid ah waa inay waddankeena ugu sameeyaan u fasaxnaa oon xidhnaantana iska daynaa. Qodobka sharaada u dambeeya wuxuu ahaa, waa in qashqashaada iyo markay soo galayaan waddanka hadday sharci wataan iyo hadday sharci wadaninba waa inaan lala hadlin totaliba. Sharci ma wataa? Haa, keen loogu dhufto, ma wato iska gal orodsoco. Ay markay dhahaan Ethiopia colaad nooma qabto, ganacsigii noo fasaxday, ganacsigii noo dhaytay, kaasoo Ethiopia kala shaqeynaya, sharci la'aan baan ku soconaa, baasaboorkooda noo fududeeyay oon qaadanaa, yaa na siiya baasaboor oo na siiya, adduunka baasaboorkoodan ku maraa, maxaa la ii sheegay waxbarashadaan ka helaa, iyo jaamacaadkii iyo waxbarashadaan ka helaa. Yacni intaa markaan helo waxaan helaynaa bay dhaheen, oo natiijada aan u socono ah laba qodob: waddanka inaan u helo waddankeena dhaqaale iyo bilic iyo soo jiidasho iyo dimuqraadiyad, waddankeena waddan ka jirta inaan ka dhigno caalamkana uu maalgashi ku sameeyo ayaguna ay kow ka yihiin Soomaalida, waa qodob. Faa'iidada labaad ugu jirta waxaa weeyaan bay dhaheen, dad jaamacadeheni ka baxay, meesheeni ku soo dhashay, ku soo koray, waxa ku soo bartay, ku soo dhaqmay inay Soomaaliya xil ka qabtaan, ayaga marka ay noqdaan risaalo gudbinaysa wax allaala wixii innaga anugu saabsanaa ee xumaan ah khad ka saaraysa wixii anagu aan lahayn wanaag ana iyo wax aan lahayn anagu daraanba gudbinaysa Soomaalida gaarsiinaysa, mida mid uu sii gaarsiiyo xasaasiyadina sida ay ku dhimato. Shirkaas horta jiray isagoo markaa isdanaa warkii qaatay hirgeliyeyna oo madax ugu horreeyay la heshiiyey Soomaali Galbeed la heshiiyey, heshiiskiina u dhacay waa kii la sumeeyey 1990 la sumeeyey, dil u bay ragloodka diin bay u baahan tahay, waa kii adu bakhti wuxuu ahaabaan ahde jahanaba Allah ku fogeeyey kii bakhtiyey wey. Barnaamijka markaa Xasan Sheekh hadda uu ka hadlahayo kaas horta calaaqa la leeyahay, midkaasaga yuu calaaqa la leeyahay. Ninkii intuu jigjiga tagay Cabdiree ugu dhaanteeyey yiri maxaa la dhihi jiray ii sheegay cilmaanii doona baa noqdeen inuu kitabii ka horjeedeys oo naftii ahaa cilmaanii doona baa noqdeen lagu laayay maxaa la yiraahdaa kuwa ahlu sufa ay laayeen iyo hiiraan iyo meeshan isgalka ay galgood ugu laayay. Ninkii lahaabo in jiriba u dhawaan way baqtinayaan, ninkii lahaabo ah waxa doona ma noqdeen Ethiopia ku raali gareeyay kulli Soomaaliyeen baa hayaan cilmaanii doodii hawlaha kale waa baab kale ee Cabdiree meeshan ugu dhaantay go'aashaalka uu usuray ayuu ah horta tii inba horta daba socda Xasan Sheekh wuxuu raa markaa xasaasiyad dadka Soomaalida ah Ethiopia ay ka qabeen. Su'aasha la weydiiyay waxay ahayd wadamada dariska oo xasaasiyad aan ka qabno bay ahayd su'aasha la weydiiyay. Tii marka baabi'inayay waa safiir Ethiopia u socda ka socda Soomaaliya u jooga, haddana iska dhigay inuu madaxweyne Soomaaliyeed yahay weey, waana khiyaanada adduunka la galay midda ugu xun weey. Haduu maanta jir lahaa madaxweyne caadil oo mus oo maxaa dhigtay Soomaaliya, haduu jir lahaa Xasan Sheekh khiyaana qarno cudma midda u weynada buu galay, waxay tiri intii la taago shan madaxa lagaga dhufto la dilay ahayd. Waxaa yeelay waa Ethiopian tuug ah, laakiin luqada kuwa leh waddankaadana madaxweyne ka noqonaya xasaasiyadda isma ka rabaa inuu baabi'iyo. Waxaasoo dhanna waxaa ku kalifay waxaa weeye markii la soo aruuriyo waa inuu daba dhilif damiir laawa ah oo bilaadiina waa inuu yahay, daba dhilif bilaadiina waa inuu yahay. Ilaahay quraankiisana beeniyey كنا كفرين. إلهي وحوه تلمه سبحانه وتعالى في سورة التوبة رمات كذا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. إلهي حضوري: وليجدوا فيكم غلظة وعلموا أن الله مع المتقين. آية كذا من سبحانه: وإذا ما أنزل الصورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم الرجس إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هكذا سكت جراء نمانك للربي يلونكم مرتدين تمرك لغاتة ونمانك نوصر على يوتيوبيو وكيني إن قاعة أنت اللي قف تصيف في على الله تعالى أضيق لغاية الوحولية 91 صدن إطور سنة كهر أي دمطي حساسية دا سودان 91 صدن إيصد حسن مالغة جوا ninkii markii dowladdu la sadacay inay tan wax dhaahay tirada sodon yaa la soo dirsay askar dhe yaa weyn dhamaatay buu kulee ayaguna buugtooda iyo madaristooda iskuuladooda waxa lagu akhriyaa caasimadda waddanka Itoobiya waa Taytay waa Balcad Soomaaliduna waa dad waddanka ka duuka ka gudbay Itoobiyaan ah Itoobiyaan ku caasiyay kadib reer galbeedka Itoobiya xoog iyo wad u sheegteen ay ka gooyeen waddanka waxbana Itoobiya ka madax banaay ka dhigeen laakiin waa waajib diimeed oo nasaarada ay aaminsan tahay in la soo celiyo Soomaaliya lagu soo celiyo xarunta Itoobiya caasimadda Itoobiya ay noqoto caamishnaa Balcad sidaan waddanka wad Itoobiya ku yahay dadkan ku dhaxnoole Soomaalidan ay yihiin ay la keenay waddanka yihiin Ingiriisii reer galbeedna ay u heeriyaan buugtooda ku qoran tahay iskuuladan iyo jaamacadaha lagu barta suwaafaj markaa Hassan Sheikh waxa buugta Itoobiya ku qoray wuxuu ku hadlayay in soo faqaan baa loo baahay waa dadku wax fahmaan inaan kala qaadan dadka kulanka isugu yimid aad baa loo hadalhayay baraha bulshadana waa la isku la dhaxmaray oo qaar kood waxay ka tirsanaayeen dawladda iyaga ayaa isqiixay oo si cadna u sheegayay meelaha ay ka tirsan yihiin nooga waran fadhiixadaasi iyo hadalhaynta ka dhalatay si guud markii loo fiiriyo xaasa shaqada dadka meesha uu ku soo shiiriyay ee uu la fadhiyay horta shaqaalaysi bay ahaayeen waxaad ka dareemi kartaa onto saaray gaamab ku soo qaadan kara saddex qof kali ah baa ku soo qaadan kara ninka taleefanka laga qaadahay ee dhahay Hassan Sheikh baa shaqaaleeyay qolqoladiisa maxaad u jiraa sawo ay qaraab yihiin baa loogu diiday shaqaala soo wada oo su'aashi u rabay gudbinay taleefanka laga xoogahay mikrofoonka laga xoogahay inuu waa ninkaas oo wuxuu cadeeyay ninkaasi inuu yahay shaqaale qaybta warfaafinta ka tirsan nina waa ninka caloosha weynaa ee meesha istaagay wasaaradda waxaan ka tirsanahay awqaafta iyo diinta waxay ku sheegeen wasaaradul kufri والنفاق والزندق راح يكون شيغان نينكي انا لو حانت بيش سنتي او قاد يقد بان لا يلو سروالكا قواسوت ركسو هانت اسكو جوغا قوا يو فوتشار وها ما حسوستي كوفيدا قوا انا نينكا سو هاي و هو اسنا تلمامي او سيتو سو تلمامي ان او كاتيرسان هي وزاره الاوقافت وا نينكا لبااد نينكا سدخان وا نينكا هاد لهاي دهاي ميشا سنتي او غدوميا دغنهم لكا هيلانكا هيلانكا هاي دهايا اسغونا وا نينكا قيران اسغان هلكاس waxa marka meesha horta isugu imaaday waa in la fahmaa dad Soomaaliyeed meesha isugu imaanin dad Soomaaliyeed meesha kama shirtagin dad Soomaaliyeed fikir la ma wadaagin Hassan Sheikh iyo inta asaga u shaqeynaysay ee u naamreynaysay ayaa meesha isugu maatay waliba intaas oo sida muuqata in badan oo kamida aysan ku qanacsanayn warka Hassan Sheikh waxaan aad u mutabaceen marka la saabin yahay aad u fiirinayay qofki doona uu fiirin kara dadka meesha fadhiya shaqaalaysi baa markii saddex loo qaybiyo hal meel baa saabinaysa labada kala ma saabinaynin qaar waxa arkay lulmeysan oo warka uu ku soo cunay markii ka soo fadhiistay oo nasiirsho qasaba lagu keenay oo lulmeysan waan arkay waxa ku tusinaysa marka halka ayada waxa uu ku sheegay warbixin iyo shir iyo uu ku sheegay meeshan afar xabo shaqaalaysi uu buuxiyay hay'adihiisa kufriyadka ka soo aruuriyay kuwa meesha isugu keenay kuwa uu buuna u qosmay mooyey maasho wax walaal iyo wax shir minna kama soconin maasay madaxweyne mudana madaxweyne wixii lagu hayo dhan inta aan bay ku soo aruureen waxaas la yaabo waxaan la yaabo waxa kamid waxa lagu leeyahay doktor waradii doktor aqoon weeyi ama doktor maadi ah noqdo ama doktor diini ah noqdo doktori waa aqoon doktor Hassan Sheikh waa lagu leeyahay waxaan maqlaysaa doktor Abiye waxaan maqlaysaa doktor William Ruto waxaan maqlaysaa doktor fulan ruuxa waxa loo baahan yahay doktoradu waa shahaado la qaato aqoon lagu qaato way Hassan Sheikh goor doktor noqdo wax bartay ma taa asbaxa goorma ma aha doktor Hassan Sheikh yaan been la sheegin goor mu fahamay saada noqday Hassan Sheikh afar kilo meter ma dhaafsan gabiisana oo isku weera ma dhaafsan meelba ka wataliyo fahamay saada goor mu noqday waxa keenay waxa soo waxa weeye waa jahliga lagaga sugan yahay dawladdan waxa sheeganahay iyo maamuleed iyo waxa yihiin iyo qofka sida loo qadar lahaa taa la garreen wataa imam muflih dawladda dagaal bay qaaday guulana waa ay sheegatay haddana Hassan waxa muuqanaya وهذا الكيس لقد أدان سنكري إنو كهرسن لأيهاي الشباب محاد تاسي لغو تلمامي كرا مدكا لقولها وشيكتاي إنو كقاري هرشبالا إيا قل مدو محاك جرا ماشا سنين كاسي عبادك وكبحي هي وحير موسان هين آذي آذ أيوم محالي لدى عبادك يسعو بضنا وحوكوفاني وكباني وآذي آذ وسوقا لقاي إنو كعيد بني هي إنو كخبرت بني هي وهذا قالوا خبرت دون وكهري إنه عيدن زيادة وسوء إيمان هيو إنه تربى ضن وعيدن هيستون وهو ضن هيستون وقلب ضن هيست يعني حيال ضن وفان وآد تربى ضن بفانة لكن وحال ليلي كل فتاة بأبيها معجبة كور ولا بأبهد ولا قيمة بدنية أسوي صدق وحش يا جاي يقول ربنا قبصنا يقول هي لو ما مقولات بن حرين يقوليه وحمي أشلان نسوا بالعكس والواقع خير الشاهد واقع يا مانت بشي صومالي ورك اي هيسو اي ورك حسن شيخ كما خرات سنه كشاهد سن اني بنتي تهينا لا روح اسوي الدين اي ميسو ودا ولايده لو ود مخا دي جيري اشغي مامول غولاد او شيه هرشبيل يا غرغل غدود اه انوس او دا دغنو دولك اي كودولين حي كجوغان وحنوكسونا هيران ددكو اماني اي معوس ليل اه يا مانت ماشي كلام ما رهيان ويكفر بعضهم ببعض ويلعنوا بعضهم ببعض ان يهين او مدول متكر او لعنه حيو ان كلا مره يعني يهيران ما انت ماشي كتشوغان ونكسونا يا شباب لا دخل ما وصلوا لهم بيو بنهايان يو قلقود با صدحا وي احيان وحان اكسونا هي ما انت قلقود وشيغايو ماشي كي سوو يهين شباب لا دخدان امانن ونكسونا هيو اادن يوالي waxay ku soo hareen meeshii la xadhay jiray ahmed hebel baan u malayn in kaga soo hareen dhulka dadleeda laga qabsaday ay markay ku duuray dheerada ka baxeen aydan wa farq qotirso wax yar naflahan ay wulu hada ay yihiin ay ku joogan ma carartaan ma joogtaan macarba la qisla macaana tufad ay ku joogan ogsoonay xaaladooda bayadina ka joogan ama laba dhaama saddex meelood ah hiiraan hadaan imaano dhulki waan ogsoonay baahineysiin 17 km bar dhermiyad meesha allah ma u sheegayseen dhulkii ma ka maqalay meen oo qof aanu midhi mid maxawdan biyaalay ka la sii wada 17 km ba hadii magaalada balad weyn loo jiro ta wax kale la raadinayo hiiraan ta kale raadinayo ilaa dheer laga qabsaday wax xagee maana garanin kulli qof kasto aniga la mid ana saar u garan buusan u garanin in waxba ka jirin xasan wuxuu tilmaamay xarakada shabeeb inay yihiin qorax inuu wuxuu ku tilmaamay hadda meel kale oo kamid wararkii hore kamid aha baal khiliyada kaluunka ee biyaha ka markay biyaha ku jira ka dhamaadaan ee qoraxdu ku dhacay sidoo u baxteen lana soo afjari doono haddana wuxuu ku celiyay loo maamul goboleed baa noo dhiman faysiga labaad baan ka dhamayn doonaa oo ku xifdi aan maxay dhajay aan ku xoreyn doonaa horta koow qodobka xoreyn la yiraahdo maba u fahansanaba xoreyn waxa la yiraahdaa wadan qof aan dhahayn deegaan u ahayn dhaladna u ahayn wadanka ahna wadanka ka soo duulay oo qabsaday oo la iska kici horta xoreyn la yiraahdo maba u fahansanaba kelana xoreyn horta ma u fahansan wa akhdha aduun bi ard ghayrihi qahran waliba adoo soo duulay dhul uu sanayn qabsaday xoogna ku qabsaday xooga ku qabsan intii lagu la dagaalamay la iska kiciyay sidii 2006 oo kaanta Ethiopia intii muqsuu qabsan la iska kiciyay la iska bixiyay oo kaanta in sidaas oo kaanta la isku qabsado la iska bixiyay xoreen horta taas la yiraahdo eriga xoreen la yiraahdo maba uu fahmin ba aslan xageed waxa ku soo ar wuxuu leeyahay labada wadan ee diriska aanahay uma gudbin wayna soo gudbin xagee xagga waxa ka soo kicilay noore warlaama waa xagee in fiidiyo dhama intay dhaaftay waa gobol coastiga way 50 fail way meesha nimanka ka dagaalamayeen marka gaar iska baxdo 5 saac 6 saac maalmood maraysa baad maraysa oo gudaha inta ku jiraan oo badda xeerta waliba inta ay kaga sii jiraan intay dhaafeen man dheera ayay waxay mooyel agtii ka dagaalamayeen oo ay kaga jiraan oo wajeer dulka ay galbeed u daamareen gaar si ay eerida joogan ka dagaalamayaan intay dhaafeen bay waste gate galeen oo waxaan ay ka sameenayaan maxaa wuxuu ka hadlaa marka xagee joogaa ninku meesha uu joogay uu ka hadlay waa xagee Ethiopia uu sheegay inta ay galeen uu bus dhaaf ku dhufteen ninku miyu qarwaya manin hurda hurda ka soo toosoo qarwaya ma dadku u la hadlayaan dad wax fahmay oo wax daqoma ah oo waxba fahmay in bas ka qosla iska saabayna qaar kamid yuu ninku sheekeynaya ma caalam kale uu sheekeynaya mise caalamkan maanta aan jignu ka sheekeynaya bal la isweydiyo taas nimanku ka hadlayo min galgala oo bariga u dambeeya Soomaaliya iyo ila ay Kenya NFD oo dhaafto xagga aad galbeed u dhax gasho NFD xagga aad ila ay maxaa la yiraahdaa ishee koonfur bari oo Kenya meesha ka jirta nimanka inta isku fidiyay wuxuu ku leeyahay laba gool baa noo dhiman laba gool baa waxa ka shaqeynaya laba gool baa noo dhiman war dadka ninka uu la hadlayo waxaan u maleynayaa irbada sunna lagu uftay dad xafamay maan u maleynayaa iyo inay wax fahmayaan iska aamusan yihiin leeyeen bal shir mushaarir buu ansiyaan mushaarkiin iska goosan way cabsanaayaan ay doono ma kala garanayo laakiin wax fahmay oo fahmaya qodobka saddexada point ay ku jiray waxa weeye wuxuu aad ugu andacoonayaa ku soo celcelinaya in la soo afjaray bari bariga maxaa leedahay webiga shabeelle hiiraan galguduud shabeelaha dhexe in la soo afjaray waxaan arkaynay filinki galcad iyo wixii ka dhacay waxaan arkaynay budbud iyo wixii ka dhacay waxaan arkaynay mise gawaa iyo wixii ka dhacay waxaan arkaynay daarunaam iyo wixii ka dhacay waxaan arkaynay xawaadle iyo wixii ka dhacay waxaan ogeyn obgaas waabaris cabalguma qariyaha maxas iyo wixii dhacay dhul dhan dukumdaaku bay noqdeen waxaan ogsoonahay qaayib qaayib wixii ka dhacay ogsoonahay oo waliba laba saddex jeer ahayd nimka dadka u sheekeynayay ma dad meel kale ka imaadayba intaasoo waqacaada raggi dhigay xageed ku laysay xageed kusoo qaqabatay xageed hubkooda kula wareegtay ciidanka marki la qiimeyna leh wuu jabay ama waan ka adkaana leh saddex arrin baa lagu qiimeeyaa inuu soo dhiibo ciidanka asaga oo bakmerint soo dhigu yihaahdo qoryaha oo tiiriyo waa lagaga adkaadaa inintaad awood u sheegato oo jabiso oo dagaalla kafor kafor isla gashaan aad digee dambaska dhigto baabi'isana waa lagaga adkaadaa in maxaa la yidhahdaa ii sheegay xiriihiisi iyo saldhigeedisi iyo isgaarsiintiisi intaad la wareegto aad qabsatana waa lagaga adkaadaa xasan sheekh saddexda midna ma hayaa waa maya midna ma haya xasan sheekh haddana wuxuu ku faanayaa ku baanayaa inuu asagu ka adkaaday oo goboladaas wixii bariga hiiraan ka wixii bariga ka webiga ka shabeelle inuu soo xoreeyey nimankaana cadow iyinuu kasoo saaray waxaa cajaa'ib ah oo la yaab leh waaqi xasan sheekh uu ka hadlahayo iyo dadka uu la hadlahayo inuusan fahansanaynba inay ka horeeyaan asaga inuu fahansanaynba afka erigiisa kasoo baxaya asagoo qoyan oon ka dhammaan inay tafsiirayaan inay isweydiinayaan war wuxuu sheegahayo odaygu iyo waxa waaqacyaale ismaleya xagee buu ka hadlaya yuu la hadlaya ma fahansanaba kol fadhiga laga kaco kol kursiga lagu soo noqdo kol biyo la kabado kol la qoslo inta anbu waqti ku dhammaaday wax kale oo haba yaraatay soo kordhi ma jirto laakiin waan sugaynaa insha allah waxaan sugaynaa haddii alla idmo فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون بل أن أرقنا مركا أمن يقول الشيخ هي أولهي مغتسان كسونا يحاورت حيران سنة دي بريد ويدي مرشا في الدي أي محال إلا إيش يقول أي لحد محال نبات قليان هلا أمن وهلا يكوه يسو بل إنو سيس سعوده إن هذا انتي اللي يوسو مريه يقول قدام هلا وصو حده أي نسو قدونا إن شاء الله تعالى ما نحن وصو حيسو سعوده حسن شيخ وحوت تلمامي إن مغتشو الولاد دقالي والشعب كان مغتشو مي بس أين أهينة dhalinyarada lagula dagaalay gudaha wadanka magaalada muqdisho lagula dagaalamay waxaa isweydiin leh shacabka muqdisho kuwii soo orgoonhayay ee maxaa dhihi jira dhalinyarada u imaanhayay ee ciyaal weeri iyo daroogo intay iyaga wax ka qaban waayeena dhalinyaradu wax ka qabatay amnigii nabadgelyada ugu sheegaya lagu sameyna keenay in dhalinyaradu ahayn miyuu iloobay in la iloobay muxumoday in la iloobay dadkii soo dacwoon yay ahayeen dadka dhalinyarada intaasoo meel uga soo dacwooday ee nimanka ciyaal weerada ahaa iyo nimanka mukhaadaraadka waday iyo mujrimiintii meesha isugu imaatay tuugada ahaa dadka intay dadka nafta u keeneen kufsiga dhaca wada iyo boobka dadka intay laga soo dacwoonhayay looga soo dacwoonhay soo dhalinyarada looga soo dacwoonhay soo reer muqdisho ma ahayn maxay ka soo dhaceen sidhu ka soo baxeen mise badday ka imaadeen miyuu isweydiiyey amniga sheegaysay goormaad samaysay ciidanka sheegaysay amniga suga xagee kuu joogaa sultaan ogeyn ma ahayn ciyaar weero iyo wixii dhex mara dhalinyarada moogtay haddaadan guul adalahayn aad isasayso waa nasiib darro xasan sheekh wareysigiisaasi qofka caqlile oo fiiriya wuu fahmi karaa waxaan inuu ahaa waxaan iska ciyaaro loogu talagalo uun yacni lucba fi admaaqi innaas in loogu talagalo o bas in maskaxdaka lagu ciyaaro aan wax fahmay inay wax magaratay makastaa uu fahmaya waa tahay ibnu muflix aad baad umahadsan tahay isla su-aashaasi aan siiyo nabadoon cabdullaahi kufridiid cabdullaahi in maxaad ka leedahay guulaha xasan uu ka sheegtay dagaalka socda sida uu hadalka u dhigay miyaa xaqiiqda mise waxtaa ka duwan ayaa jira oo aad dadku u haysa haa horta marka hore waan ka xumahay wiilal soomaaliyeed inta lasoo qaldo cadow iyo shisheeye diyaarada la saaro oo shisheeye cadow loo geeyo ay dalka loo soo tababaro siday u baabi'in lahaayeen in la yidhaaha dad baad dalg baad difaacaysaan horta aad baan arrintaa uga xumahay wiilasha tan bannaanka inta loo qaaday lasoo waa ay leeyihiin ciidamaa naloo soo tababarayaa horta militari waa la qariyaaye adduunku waa kala qarsadaa militariga sanadka inta miisaaniyadda ay ogolaato dalka in lagu in military lagu qoro adduunku waa qarsadaa askarigu lambar buu leeyay lambarkiisa waa la qariyaa macnaheedu waxa weeye cadadkiisa in la ogaada la diidaya marka in cadowgii waddankii yira ethoobiya noo soo tababaraysa ciidan ama uganda noo soo tababaraysa horta waa waxaan adduunkaba lagu arag oo maxaa dhacay middeeda kale maxaa lasoo baray ninka askariga waxaa lasoo baraa inuu dadkiisa iyo dalkiisa badbaadiyo inuu xuduudda ilaaliyo ummada shacabka ana inuu ilaaliyo guda iyo banaanba inuu ka ilaaliyo iyo askariga la soo baraa nin gacala oo dalka u dhashay oo macallin oo la xulay baana wax baro dalka iyo dadka daacadu ah iyo shaqadan bara askarinimada la yiraahdo wax cid walba laga kaaso iskaashi lagala sameeyo maaha wiilashi waxaynu aragnaa markii la soo celiyay inay hooyadood dilayaan inay aabahood dilayaan inay kunshina dadku kulaynayaan bilaa sabab inay dadku dilayaan waxaan u soo laabtay waxa iiga horeeya ee wiilkan horta sidaas horta loo soo qalday oo dhagaha loo soo gooyay sanka kuwii dalka difaacayay oo cadowga iska difaacaya laga horkeenay waa wax aad looga xumaado guulna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha maalin ma arag hal maalin cadowga maraykanka la yiraahdo iyo turki ayaa intay kaxeeyaan wiilasha waxa la yiraahdaa cid ida arkaysiyo cidna ida dili mayse socda annaga ida kor joognee meel tuulo ah ayay tagaan dabadeedna meeshaas markay dhoobaan waa ku talagaleen ayaga laftigoodu in la laayo way ku talagaleen maaha iyagu inay ciidan ka rabaan maaha iyagu inay cid ka rabaan maaha iyagu inay dan kale ka leeyihiin waxay rabaan raggan dagaalamaya dalkooda difaacanaya iyagu inay islahayaan oo ku dhammeeyaan oo kuwaanin leedaan kuwaanin leedaan ayaga hadafkoodu saas wey ee askar cidi rabto ama dan laga leeyahay kale maaha meeshaa la dhoobayaa dabadeedna kuwii dalka u dagaalamaya ayaga fooda iskelinaya waa la laynayaa guul darra maahe weligoodna guul maay arag meesha markay dhoobaan baa inta loo yimaado ya raggii dagaalamaya cagta marinayaan marka adeer guul baan guusha u sheegaya adeer guuldarrada asagu guul u yaqaandee waa ku farxayaa xaqiiqatun waxaan hayaa xog inuu gudbiyo labada dhinacba inta ka dhimatay inuu gudbiyo oo u yiraahdo intaasaa ka dhimatay askarta dhinacan dhinacan anigu riixaya intana ka dhimatay kuwii kalena intaasaa ka dhimatay isku si ayaan warqada cadowga u gudbiyo wuxuu u gudbinayaa wuxuu ku raaligelinaya raggii soo dirsaday oo dadka soomaaliya inta la dhameeyo dalka cidla laga qaato qorshahaasu ku socdaa saasuna u tabcan yahay maba hadaf kale iyo macno kale oo meeshaan u joogaaba ma jiraba in mid qaxooti laga dhigo mid la cayriyo mid la dilo mid hantida laga dhameeyo qaxootiga ay tagaan la baabi'iyo dalkoo meel banaan yaa la qaato hadafka dhan baaba noocaasa oo gaaladu ka leedahay dalka guul wax la yidhaaha adeer ma arkin guul la alla siin maayo meeluu ka gaareena ma jirto wiilashiina haddeeray meelahii go-doon ku yihiin ay geeyeen oo indhaha taagayaan marka waxaan dhihi lahaa waalidiinta wiilashaale inay wiilasha qabsadaan waxaan dhihi lahaa in loo dhibriyo xarakatu shabaab ilaahay ha ciseeye waxaan dhihi lahaa intay isku juhdi bixin karaan maskaxda dhallinyarada la saaray inay ka badaan waxaad oran lahaysid gabagabadii waxaad oran lahayd in talooyinkaadan ku darsanayna insha allah kusoo gabagabeynaysa imaaraadka carabta waa dal aada u xun oo xaqiiqatan maraykanka iyo yahuudda u fuliya danahooda ka dhanka ah dunida islaamka meelaha ay dhibaatooyinka ka wadaan waxaa ka mid a soomaaliya iyo suudaan cabdimuuse dalkaasi suudaan oo haatan isaguna ay tahayba mid ay colaadiisu ay cusub tahay waxaa soo baxayaba in imaaraadka carabta laftigiisu doonayaba isagu in uu gacanta ugu badan uu ka geysanayo hurinta dagaalkaasi sida dhowaan laga soo xigtay warbaahinta caalamka qaarkood waxay sheegayaan in labada jeneraal ee ku dagaalamaya islamarkaasina hirdanka uu ka dhexeeyo ee dalkaasi suudaan ay sheegayaan in labadan jeneraal magacoodu ay kala yihiin mid la yidhaha jeneraal burhaan oo haysta ciidanka suudaan ama loo soo gaabiyo suudaan ee army forces s a f ama sf ama saf una tababarkiisa uu ku qaatay dal hore u tababar kusoo qaatay dalka masar iyo jeneraalka kale ee loo yaqaana maxamed xamdaan dagaalo loona yaqaana xamiidi wuxuu ahaa in hogaamiyaha maleeshiyaadkii janjawiid ee loogu magacdaray shartii fardaha saarnayd ee madaxweynihii hore cumar albashiir uu u samaystay inuu kusoo afjaro kacdoonkii daarfuur xamiidku waxa uu kasoo jeedaa in asalaan marka la sheegayo waddankaasi jaad balse awoogiis bay say sheegayaan wuxuu ahaa dadkii yacnii soo degay waddanka suudaan haddaba xamiidi isagu waxa uu gacansaar uu la leeyahay dowladda imaaraadka carabta oo uu ka helo saadka iyo sahayda iyo wax kasta oo uu ku dagaalamayaba dowladda imaaraadka carabta haddaba maxay suudaan ay usoo gashay imaaraadka carabta waxa ay sanad walba ay ka dhoofsataa dalka suudaan macdanta iyo dahabka qadar lacageed oo lagu qiyaasay dahabkaasi ay dhoofsanayso oo lagu qiyaasay 16 bilyan oo dollar ninka madaxda uga ah ee ciidanka xulushooda shaqaystayaasha ee suudaan ay ku leeyihiinna waxaa ka mid a ninkan xamiidi aynu leenahay oo isagoo ah gacanyaraha dowladda imaaraadka carabta u fuliya waxay qoratay ciidamo aada iyo aada u tababaran oo xulushooda shaqaystayaala oo ka dagaalamaya ودن كاسي سودان يضو أيضاً ليضحي إن سيدي أيولو ريق لحي دكدها إيو يعني هي قناة إمتك على أما ريسوسك على ودن كولي هاي سيدي مكاهاتن بايو قراتو أي وليبا قبر كاسي دارفور أيوغو قراتاين لعاكت إنتالاق سندكي لحي توانك بليان دولار لغو قياسي وكان بادن كرتل لكن مركي لسيميي العلسان سي شيغان قولو يمكن دقاله كو تخصصي إن أي كفري ستي لحيتون بليان إن هدية نوصا نقنا هدى بدلكي إن صوماليا إمارات كعربتو وحا وكا قيستا وحيالا موغطا يميد غرسون لبضبا تموغطا دي أي نكو هرينو حكم دا إن إمارات كعربتو لو ريغا دنك سياسة دا يدنك دقاله لبضبا دولة دا إمارات كعربتو حا إلو ريغ تاي دكاديه صوماليا قاركود sida dekedda weyn ee magaalada Berbera iyo dekedda Boosaaso waxay la wareegtay garoonkii ugu weynaa Soomaaliya guud ahaan ahaana garoonka labaad ee Afrika oo dhan ee magaalada Berbera oo imaka aan shaqeynin ama wax dowlimaad shacabi aanu ka shaqeynin oo Imaaraadka Carabtu la wareegay oo la doonayo in uu ka dhigto saldhig ciidan uu ka dhigo dawladda Imaaraadka Carabtu hadaba wareegida ay la wareegtay dekedahaasi Berbera iyo Boosaaso waxa ay la gashay heshiis maamulada dawladahaasi oo ugu horeeyo madaxweynaha nimanka soo noqday ee Soomaaliya ama dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud tiramkiisi koobaad oo isagoo ahaa ninkii saxeexay isla markaasina u gacan geliyay hantidaasi ummada Soomaaliya ay leedahay wadankaasi manxaanka Imaaraadka Carabta dawladda Imaaraadka Carabta hadda maxay u qabatay ama maxay qabatay muddi ay maamuleysay magaalada ama dekedaha Berbera iyo Boosaaso deen berberaan koorayno waxa laali waxay qabatay ma jiro imiga dekedi waa bay xidhay waxay noqotay in dadkii ay ka baydaan markii wixii ay la soo dageeyeen macuushada ay la soo dageeyeen lagu qaliyeeyay canshuurtii waxay wareegeen dekedaha kale sida dekedda Jabuuti oo kale inay waxay kale soo gaan degan dadku iska daa waxay qabatay xataa waxay ku soo rogtay canshuur laba laaba dadyogi iyagu sida joogtada u adeegsanaya dekedaasi xagga mashruucdii ay sheegayeen maamulkii hore ee Siilaanyo ee maamulka Muuse Biixi ka horeeyay in wuxuu sheegay in ay sameyn doonaan bareesyo inay sameyn doonaan wadooyin Imaaraadka Carabtu hadii aynu soo qaadano dawladda Imaaraadka Carabtu waxay sameysay wax loo qaanay dhan dabagale in waxay macmashay jid ay tiri waxa loogu magacdiray Berbera Corridor oo isku xidhaaya magaalada xeebada Berbera iyo magaalada ganacsiyeedka kale ee Togo Jaale ee isku xidha xadbeenaadka dawladda Ethiopia la leedahay maamulka Somaliland in waxay sameysay oo kale laba bridge say ku magacowday bridge magaalooyinka waxay ka sameysay ama meelaha Darburq iyo waxay ka sameysay bridge kale oo iriida isaguna ku yaala oo Abdal iriidi sasa labadii bridge roobkii ugu horeeyay ayaa bedumiyay oo waxay carrakaabo un bayahay miidiyahan runtii wad ka aragteen sida ay burburka lixaad kali uu soo gaaray ee aanay haba yaraatee wax taya ah aanay u lahayn wadadii hadda Berbera iyo Hargeysa iyadana xiyelooyin badan ayaa soo gaaray oo ma hayaduna wada yaani standard ah tahay de wada laga shaqeeyay laakiin sawa wado magac wadan wadata Boosaasaniyaduna waa sidaasi la mid ah dawladda Imaaraadka Carabtu waxa kale oo ay Soomaaliya ay ka sameysay ama gobolada Koonfureed ay ka sameysatay ciidan iyada oo gaar ah oo ugu magacdartay ciidanka xasilinta ciidankaasi oo runtii aan qabo uun in uu u fulin doono danta ay ka leedahay Soomaaliya guud ahaan ayna doonaysaa inay kala goyso wadanka in maamul goboleedina faraha badan la iyadoo maamul kastaba gacan saar ay la leedahay hubka iyo saanadana siisa ee marka dawladda Imaaraadka Carabtu Maxamed Daahir walaal lama soo koobi karaayo in yaani dhibaatada caalamiga Islaamka ay ka geysato balse waa mid u baahan in dal istul taago oo si qoto dheer looga waramo marka inaasan ku soo koobay walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdi Muuse kufridiid nin wax garad ah baad tahay oo umuraha Soomaaliya la socda xaqiiqda u jooga arkaya waxa taagan iyo sida xaalku u yahay kufridiid dhankaada in Xasan Imaaraadka buu ka hadlay haddana Cabdi Muuse waad maqlaysay sida uu Imaaraadka iyo waxa ay geysteen kaga hadlayay maxaad ku dareysaa Imaaraadka iyo dhibaatooyinka uu geystay أدر وح وي إمارات كوح للي هي إمارات نما كان مقع بين ماشة كمريان ويهود سيد حقيقة يهود وي ويا أنا جف وح عندك يستي ما ذي هذا كو أركي ماشة اللي يراه أنا جا إسكال هان ترى سقدر اللي يراه وأنا جا يو إرسال با كو أشر كذا قبسن لي بود حقيقة مقع بين ماشة كمريان ويهود ترت ما هو وح إمارات اللي يراه هي عرب يا مسلم من نماها سيدا أنا كان وح ساحب لي هي عدو الصومالية أيجنا مال قليل أيجنا كان صدي أيجونا وش قينية محا عدينوا آه وح عدينوا آه ملتريجي بحجال وأركي ملتري دت شيء أنت ضل صاق علي من العسكر ملتري أيضا كقرنية حجات دون كالوارك حجات كتير ده ميت كذا كله مر أقف مركو وح الوقتين ويري أمي ذي ذكي يري قرحة كده عن نيروبي أيان كان حي قرحة كده مقدسة كمان نحو waxay nu ognahay nimankii Kenya oo cadawga ahaa soo duulay weelasho laayeen inuu u baroornayay toddobaadyo naagtii ingiriiska ahayd oo baqtiday oo ku gaalada ahayd waa ki u rakuucay oo ilmeynayo ninka faransiisku ka tiray ilmadii inta kala soo baxay ee fine jeebkiisu indhi ilmadii ka tiray muxuu ku raacay wuxuu anaga inta sadan sheegay uu ilmeynayo u shaqeynayaana waa cadawgayagi cadawgu umada Soomaaliyeed way asaga marka wuxuu cadaw u saaxiib leeyahay cadaw ummad Soomaaliyeed waxa xasan si ku shaqeynayaana iyo qaabka sidan wuxuu socdaan iyo waxan u yahayna adduunka hadii si meel kasta la tago taariikhda la baaro intii adduunka la sameeyay wax saaw dhaqma ma hayno ummad Soomaaliyeed cid aynu ku aanan xasan si qabil buu lamid yahay aanu dhiraahno oo nin wadankiisa sida u galaya cadawgiisa taageeraya dalkiisa dadkiisa baabeenaya oo lagu laynayo dadkiisa xasuuqayo hantida xasuuqayo diinta xasuuqayo wax walba baabeenaya adduunka hadii lagu arko qofkii soo arkaa soo sheego marka cadaynteedina adeer mid daaweeyay mideeda kale gabdha Soomaaliyeed buu inta aruuriyay iyo Saudiiga ka gatay ilaa hadda meel lagu ma sheego gabdhay si loo gala cid ka warqabtay ma jiddo mideeda kale fiiri dadka cid walba oo timaado cadaw u ahay dalka kan maanta gacanti kula jidhaayaan u saalay asaga u saalay marka waxa weeye ninkani waa cadaw ummada Soomaaliyeedna meel ka dhac bay ku tahay in la yiraahdo waa madaxweyne Soomaaliyeed meel ka dhac weyn bay ku tahay ummada Soomaaliyeed muslimka ibn muflih ayaa ku laabanaya xasan waxa uu afka ka ilaaliyay in uu ka hadlo dhibaatada qaadka una aqoonsado muqaadaraad dhibaato ku haya bulshada Soomaaliyeed sababta maxay tahay tan kale arimaha maqaamka Muqdisho oo la weydiyay muxuu ka yiri wuxuu aad ugu raftay ugu wareegaystay waxba ka daran kan ba ka daran yaani wuxuu dalin u raadinayaa qaadka inuu muqaadaraad yahay xasan sheekh waa ogyahay laakiin dhaqaalihi si hadii uu xidhan yahay yaa xidhay xasan sheekh buu xidhan yahay oo waqtiga uu xidhay sidoo ku xidhay aan la weydiin maayo nin walba oo Soomaali ah ka warqabay waa ka warqabay cidda uu xidhantayna waan ka warhayna meesha uu imaadana waan ka warhayna ki hor ramid ba xidhan kiin iska xidho ki YouTube ka nadeerkii uu fariisiyay kana asaga xidho nadeerkii uu fariisiyay wiil walaal yihiin maxaa la jiray qaraabada uu fariisiyay asagaan xidhay ninku rag suuqa dukaanka u furan uu ka ganacsado iskama xiro iskama dhoobay iskama maxadheejay boodayo ee uu tirtirtaa uu hagaajistaa that's why uu xasiq uga wareegay oo uga wareegay uu ilaahay qaadku waa muqaadaraad in la qabtana waa waajib waa uu ka wareegay sababta kanta waxa weeye hadii la qabto dhaqaalaha qof ugu horeeyo ka go'ay asaga kowka waxa laga weydiiyey magaalada Muqdisho iyo waxa laga rabo wuxuu ku celceliyay maamul goboleed baan noqon magan wararta maamul goboleed la gaaro oo isdoorashaha la gaaro oo maxaa la yiraahdaa ii sheegay haddii doonto maamul goboleed baan noqotaa la gaaro oo haddii doonto caasimadda Soomaaliya weeyaan waa caasimadda Soomaaliya oo maamul baan noqonaysa waa santarkii wadanka laga maamulaha la yiraahdo hal la siiyo maxaa dhihi jiray ii sheegay degmooyinkeeda rag laga soo doonto hal la siiyo sida doonto waxa noqoto ayay waxa aan siin baan ka hadlay waxaan anaa aaminsanahay maaha war waxaa la yaab leh hal roob oo da'ay waxaan uga maxtara ka ahayd ay ka dhacday inuu sax inuu xasse maxaa la yiraahdo ii sheegay uusan hadda hal istaraatiijiyad usan ahayn aw bacad wiirash masakiinta ee maalo bal la dilay ee laabiga la dhaxdhigay kadibna intii lacagta canshuurta lagu daray kadibna la yiri bacadanta ma sha qaadan soo rinjiyay oo rinji goona soo mari la yiri intaas oo dhibaato loo geysto ayagu waxay helayaan iyo qootulaan kiraadinayaan ba $2 iyo $3 iyo $1 iyo bar iyo $2 iyo bar ay tahay waxay ku shaqeynayaan ba maanta ay ku shaqeynayaan ay tahay oo laga yaabo ninka saakantu salaad soo wax soo koo inuu caawi cusho gurigiisa laga yaabo hadaan laga yaabo intaas oo inuu $10 tamaankii shaqeyn hatta konton door inis sodon door hatta is u gaar laga yaabo maanku wuxuu shaqeeyay laga yaabo sidaana asagoo noloshii ku dhacsan heerkis ku biilnaaya dan kale rabeenay u baahan aamaan iyo nabad gelin asagu imin si biilka dhacsan kan heerkis hooyid iyo abii oo biilka u baahan inuu helo aamaan bas u baahan bacaj leeyd dibaatada loo geystay bacajada aan dhageysanayney oo biyaha dhaxyaalaan waxaan daawanayna xafaayada iyo qashinka oo saa u soo baynaya oo dadka saamaxa dhin jiray ishay loo dhaxjiiray oo la dhaxmarayaan daawanayna prototype la gaaray meeqaam iyo baalkii si wajkan iyo dhulkan markuu roobku doobiyo isugu maayo muuqa haya jiif caawiyo wax ka u tarin goorba meeqaam laga hadlaa goorma laga hadlaa magaalada caasimada goorma maxay noqonaysaa goorma laga hadlaa war ayadiiba baabaasan oo burbur ah ayadiiba salac ah ayadiiba maxay jid gooyay isbaariya dhex meel ku go'ayn ayadiiba god iyo biyo iyo meel qof soo socdo oo god dam iska dhahay kuwa dhiban kara ka buuxo goorma meeqaam iyo caasimada iyo qurxin la gaaray barwaaqo la gaaraa waan yaqyaqsaday wallahi markaan dhageystay xasan sheekh iyo wareysigiisa waan yaqyaqsaday aad iyo aad uun yaqsaday wax bashica oo nin caqli leh ama damiir leh uusan qaadan karin kana hadli karin xas sheekh maanta waxay ahaday warreys inuu ahaa maanta maan ahayn baan ka waramaya maanta totally barnaamijka caasimada ha layga xidho kama hadli karo dacwa caqli wax garan lahaa fain kunta tadri fatilka musiibatu wain kunta laa tadri falmusiibatu acdamu marka xasan sheekh nin wax fahmaya ikhwaani sidaas horta u ahayn nabigu wuxuu sallallahu calayhi wasallam markuu ninka saacadda weydiiyey mata saaca markuu yidhi wuxuu ugu jawaabay nabigu sallallahu calayhi wasallam idaa wushida alamru ilaa ghayri ahliha hadig saxiixa talada iyo maamulka markii loo dhiibo dad aan dadkii ehelka u ahayn saacadda sug buu nabigu sallallahu calayhi wasallam saacaddii qiyaam inaan taaganahay shaka kuma jiro goor dhexeena garanaynin maxaa yeelay lukac ibnu lukac raggii nabigu sallallahu calayhi wasallam ku tilmaamay yaa waxaa laga dhigay madaxweyne waxaa laga dhigay ra-iisul wasaare waxaa laga dhigay wasiir waxaa laga dhigay hee gudoomiye waxaa laga dhigay yacni silac reerba uu yaa kuleh adhiga waxaa jira orgi firkiisa aan loo ogolayn inuu ariga riyaha uu rimiyo booda aan loo ogolayn baa jira geela sidoo kale lo-da sidoo kale maxaa loogu didayaa sababta loogu diday maxay tahay sababta loogu diday waxaa weeye waa cayn xumadiisa iyo taya xumadiisa iyo wuxuu dhali doono sisa wax manaafacad u yeelan doonin waxaa lagu yartagaa inay bilaada waxaan geel loogu daraynin maxay tahay waxaa loogu daraynin geel magaanu dhali oon caa laga helaynin waxba laga maalaynin saa darteed waa laga qaban irti qoodha oo geel quma dhaa loo raadinaya hooyadii iyo firkisa la yaqaan irtiga dhale orgudu waa sida dibidu waa sida dadkan soomaaliya madaxda u noqonayana waa noocaasu dadkii la rabay in la takooro dadkii lukac ibnu lukac ahaa dadkii araadisha ahaa dadkii loogu talagalay in la maamulo ayaa waxaa la yidhi idinku wax maamula waxaa la yidhi shimbir maalin bay dab qaado buulkeeday gubti markay imika dhihi madax maamulo la yidhina maray baddi bixiyaan oo kenya ka gataan maray afarda kooy etoobiya u saxiixaan maray dhahaan soomaaliya iyo etoobiya maxaa layidhaha iyo shaga xasaasad way dhammaatay oo wax colaan oo dhex taallo maray dhahaan ciidamo waa walaalahen etoobiya waa walaalahen iyo kenya waa walaalahen oo cadow waxaan waa walaalahi wiilasha soomaaliyeed ee soomaaliya ka dhashay hooyadii aabahood bay waddanka degan yihiin guryahana kuleeyihiin kuna nool yihiin kaysir kaysir iyo diin iyo dhaqan u lahaayeen ay dhaleen ilaahay waxa dhashay waa shisheeyo waxaan bay dhashay wad maadsantaa gabagabada barnaamijka ayaan ku dhownahay kufridiid dhankaada maxaa gabagaba ah oo barnaamijka kusoo gabagabaynaysaa lana xiriira dardaaran iyo talaba maxaa xal u ah ummadda soomaaliyeed oo dhibkan ay kaga bixi kartaa oo aad faraysaa oo aad usoo jeedinaysaa ugu dambeyntii aad iyo aad baad u mahadsan tahay adeer waxaa xalku laba maaha mid qura weeye ummaddu muslim weeye ummadda soomaaliyeed asal muslim weeye wax gaf baana yimi oo haddii hadda gaf yimaado waxaa la rabaa ilaahay in loo noqdo markii aynu qaadanay kacaankii tawriga ahaa ee shuuciga ayaynu gaf weyn la nimi marka adeer waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala waa burburiya dowladdaas ilaahayna wuxuuna waxaan kaga biskoon karaa burburkan iyo hoogaan iyo ba-aan iyo cadowgii aan ka diqoon jiray inuu hareeraha naga maro gacanta nagu dhigo keliya waxaan kaga bixi rahaa ilahay kitaabkiisa wax kale oo dawaaciso in kitaabka ilaahay inta loo noqdo la dagaalamo isaga lagu dagaalamo saasaa dalkuna ku xiroobi karaa dadkuna ku xiroobi karaa cadowguna nagaga tegi karaa waddo kale oo furan oo ummadda soomaaliyeed u furan haba yaraatee ma jirto marka waxaan adeer dardaarankayga ku oranaya ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan war xasan sheekh waad u jeedaan waxaan aad madaxweynaha leedihiin waad aragtaan sida u dhaqmaye war walaalayaalow inaan caqligeenni iyo dadnimadeenni soo ceshanno oo waxaan iska hor wareejinno aan madaxweyne iyo dowlad soomaaliyeedaan odhan waxaan leeyahay aan iska aragti ka noqonno ninkaasi waa cadow gacalna inooma aha soomaali ma aha hadduu u dhashay hadda ma aha nala diin ma aha waa ninkaa gaalada u ilmaynaya militarigii shisheeyo cadowga militarigiisa waa badda iyo cirka iyo dhulkaba umadda xasuuqaya hal maalina miyaad ku haysaan inuu yidhaa waa ka xumahay ma jirto hal qofkii soo hayuu soo sheeg wuxuu ku hambalyeynayaa markii dhiig soomaaliyeed cadowgu daadiyo ama shisheeyuhu dalka ku daadiyo hambalyuu dirayaa oo cadowgiibuu hambalyeynaya marka waxa weeye ninkan waa cadawgeena horta inaan u aqoonsano waa qodobka koowaad oo muhiimba umada Soomaaliya waxaan farayaa ninka inaan cadawgeena koowaad u aqoonsano hadaan asaga cadaw u aqoonsano dalka cadawga kalena waan weyn wajahayna khasuusan waalidiinta waxaan leeyahay war dhalinyaradan la qadladay military ma jiro bilays ma jiro prison ma jiro wax ciidan la yiraahdo umada Soomaaliya adeegaya ma jiro wiilkaagu muxuu ku dhimanaya wiilkaagu inuu maalin walba qof dilo Soomaaliya walaalkiisa miyad ku faraxsanta miyad ku faraxsantahay hadduu wiilkaagu military haddii uu difaaci lahaa waa maxaa uu ka hortagi lahaa haqiiqatan hadii diinbay ku dhaqmina uu yiraahdo cadawga wadankan inay ka cilinayaan shabaab iyo ayagu ma dirireen haqiiqatu way dagaalna ma dhaxmareen shabaab waxay difaaciyaan waa dalkii marka waxa weeye waad u jeedaan maxaa anaga iska kaayo horkeeni kara wada cad bay hayaan xarakatu shabaab waad u jeedaan oo biyaano aanina maanta ka qarsoonayne horta ma soo ina tasfiirna ma aha shaqada nimankan hayaana inoo eegna waxay tahay iyo wiilashan waxa loo diray wiilashan waxa loo diray waad u jeedaan inaanay ahayn wax meelna naga qusayay qof Soomaaliyeed inay dilaan ma aha qof shisheeya inay riixaan aslan ma jiro sharafti riix mayaan sharafti difaaci mayaan dalkii waxa weeye xuduudihiisa ma furan cadawga raba soo galaya ilihii dhaqaalaha cadawga gacanta loo galiyay iyay difaacayaan oo u shaqeynayaan umada Soomaaliyeed bay leeynayaan oo kaliye warne wal wiilkaagi qabso waalidinta saasan adeer iyagana kula dadaaraya dalkana loo istaago oo dalka in Ilaahayna u noqono kitaabka Allahna aan ku midowno dalkeena aan difaacno umada Soomaaliyeed saasan idan leeyahay insha Allah taala waya intan siinin gabagabada Ibn Muflih aan soo galiyay qaar ka mid ah dhageystayaasha intaas horta aniga magacayga Maxamed Qoojo la yiraahaa waan maasintiina sidaad hadda wax noo weydiiseen waana ka jawaabaynaa hadii Ilaahay idmo midda u horeysa waxa weeye guurguurta been buu sheegayaa waa beenaale xukun ka cararay oo sidoo xukunku si dheereysan lahaa raba oo dal aan rabin oo diin aan rabin oo aan dad rabin oo keligii inuu soo haray iyo in ummadu ay noqonato aan kala jeclayn waxaan ku garanaysaan Itoobiya meesha aan ku heshiinay waa xaggee werigana col baan ahayn colkana weligii waa taagnaa waa la yaqaanaa taariikhda lagu hayaa Axmed Gurey haddii Ilaahay ku rooyay Sid Maxaa Cabdulla Xasan waxaasoo dhan iyo wixii ku horreeyay oo saxaabadii iyo magaranaysa diinta ay ka soo mareen Itoobiya waa la og yahay meel aan walaalo ku noqonay iyo meel aan ku heshiinay midna ma jirto waxaan kaloo idiin sheegayaa Itoobiya annaga nooma wada maslaxo waxay rabtaa dalkan siday ku qabsan lahayd kanuna waa doqon wax magarad ah oo waxa weeye waxaasoo dhan aan kala jeclayn marka waxaan leeyahay ummada ha marin habaabin been ha u sheegin Itoobiya col baan nahay waxaa u taagan been buu sheegayaa rag mujaahidiin ah oo dhuunta ku dhufanaya oo aan kala jeclayn inay dhintaan iyo inay nool yihiin oo dhimashadaba u arkaya waxay raadinayeen inay tahay yaa u taagan mujaahidiin ah insha Allahu taala riyada guurguurtana saasay ku baabii doontaa Itoobiyana saasay ku baabii doontaa waxaan ummada Soomaaliyeed u sheegayaa waxaas doqonka oo xukunku ka cararay ummada marin habaabin Itoobiya meeshan walaal ku noqonay ummada Soomaaliyeed waa ogtahay hal weydiyo Itoobiya saasan kale yahay waxa ii soo haray Imaaraadka Carabta waa kuwan lagu sheegay Imaaraadka Carabta waxa weeye saad ogtiinba daba dhilif waxa weeye u shaqeeya Mareykan iyo Yuhuud wax kale uma shaqeeyaan marka waxa weeye meeshan ay xogaa jira cabideen oo arkeen in ay ka faa'iideysan karaan dabada waxaa ka ogaa magaraleysa gadaal ka taagan Mareykan iyo Yuhuud marka waa loog yahay midaas iyada islaanimo anaga noobahayaan oo muslimba ma aha waxa weeye dan kale iyo maslaxa karaan noobahayaan waxay noo hayaan inay dalkanaga diinta ka baabiyaan oo ay burburiyaan oo Yuhuud iyo wax daran iyo Mareykan iyo lagu talaalo dalkan mana suuragalaysa hadii Ilaahay idmo way riyoodeen waa riyo been ah hadii Ilaahay ku rooyo rag baa diyaar u ah ayagana intaasaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale walaal kale ayaan la kulmay isna sidoo uu arko arinta kasoo yirtay Xasan Sheekh bismillah Xasan Gurguurte markuu uu leeyahay magacayga waxa la yiraahaa Maxamed markii Xasan Gurguurte waa kan le Soomaaliya Itoobiya colaadadu way dhamaatay Soomaaliyeeda uu gurguurta u hadlaayo waa tee waa afarta murtadiinta ma aha Soomaaliye gurguurta Soomaaliye ma mathalo hameen ma mathalo maalin ma mathalo waa daba amil waa amil Mareykan ah waxa ummada Soomaaliyeedna way ogsoontahay maanta haytana dah ma saarno waxaan u sheegaynaa marka dadka muslimiinta ah oo warka gurguurta run moodahayo ha ku kadsoomina waxa weeye insha Allah raxmaan gurguurte waxa uu nin daad qaaday xunba cuskay Soomaalidu saasay tiraa daad baa qaaday wadagtiin dagaal buu laamiyay meel wax ka qabto maanta la yahay wuxuu marayaa maanta inuu yiraahdo afartii hoggaamiye kooxeed oo Jubaland iyo Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabelle inuu أسجن يرهارين أنا وحانها هل هير برادر هل كذا كاميرا يسا وحوه جان سمولة أي هاي قاردة كل مرتدين تابع ككل عراري وحوي همين لو تنا ومغلي سنة عدى على الفرقان إنا يسود يسي أسجن عليه دتك حيل كلا سين هيو ومواطنين أو أنا جو عن دلي أو إلى هذا الشيء أنا أبتقى أو أي يان لاتش حنجهم حوي وحوي الب إعلان كمسلمين تا جارهان إذا عدى على الفرقان يا بنان كصادق تي حالا أنا مركز دتك مسلمين تا يتوه بيد ولا وايد أماته هدايا واي وعفرت كبقاضة أسجو وماش كدلوا يستي حنو شيء إن دتك مسلمين تا أرنت أنا كفير سلام أو إن مارك تاي أي كدي ديان وعدك تندد ك ولا لهد مجهين تني قرب استاجان أو يدعيان أو دجال ك أي مارك تاي جلان أو نفيا مال بأي بحيان وح يربع دمن نبى وحويري نقل كلجت وراب سنة هيو وانين كلا ويمت ورجال لا ورابي أنا ذا ورجال يعلي ورجال العد من ورنين صاص عضي غصن من صاص عضي غصن وحويري هيه قال بلا ورابية والله وحويري مركو قال وراني كاس شيء يسأو حويري نيا والله حلو دشويري نكاس ساعة حلو دشويري نكاس لا يغصن والله وح يربع دمن وح ير سراعين بيربطه أنا شيء نادت كمسلمين تا مانتي توحيها استان هجان waxay haystaan ciidan waxay haystaan diin way naloonayaan marka gurgurte warkiisa waxaan leenahay insha Allah waad hungowda waad hungowdo waad hoogta waad khasaarta insha Allah waxna ku meher gali doonaan Itoobiyana waxa weeye waa sidoo kale ee way ogtahay inaan waxba tareynin in hunguri ah yahay in dal qabsadaan hunguri ah ahaayo laakiin oo ma suurta galeyso insha Allah raxmaan waxa weeye waxa muslimiintu ayaga isgarab taagan ayaga isku miciin ah waxa weeye marka Itoobiyo ya waxa weeye waa iska celinayna horan isaga celinna waligaad ba Itoobiyo waligaad bay toobi wa iska celin jirna dawladdii shuuciga ahayd baa maal iska saartay anoo muslimiina oo diin haysano maxaad moodaa maanta Itoobiya Itoobiya marka insha Allah raxmaan waa lagu taagan yahay oo lagu diyaar garoobay insha Allah waxaad ka heshana haddii kale waa arkayna haddii xareed ka cabbi doonto insha Allah imaaraadna waa arkayna asagna sidoo kale danaha gaarka oo iska leeyahay Soomaaliyo sidoo uga maray dhalinyaran sugeyna wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim magacaygu waa maxamed jimcaale qeyre alhamdulillah لله وحان آدي آد أقفر أحسن هاي إذا عدى الفرقان فرصة داعي نسيسي إيو إلا دي سوى دوينتا إيو عكا يغا إن أنكو عبرنو وحا كجرا وحا جرا إن أنكو عبرنو مركا إنتا سوى دعو مركا وحاوي حسن أداسا سواش آدي ويديسي هدي أنكو سوى النقضو وحان لأي هاي حسن قرقورتي إن وحا تري سوماليا إن إيو إتوبية دقالكي كزعي أو تدوبقو لسنة سوى سعودوو لما waa la heshiiyey Soomaa Itoobiyana waxay rabtaa horumarka Soomaaliya adiga intaasaad sheegtay waxaan ka rabnaa su'aashu aday kugu soo noqotay waxaan ka rabnaa meesha lagu heshiiyey iyo cid heshiiska ka qayb gashay iyo meesha lagu heshiiyey qoraalkii dhacday iyo taariikhda ay ahayd ayaa laga rabaa hadii adiga madaxaaga iyo afar kula jirta aad iradin raayigaas aad dabacdeen ama aad sheegteen ka heshiis maaha Soomaaliyana mamatalo shaqana kuma leh Soomaaliya iyada Soomaali weyn ah waa dal islaama waa dad xaqooda ilaa irfiirsanaya marka warkaas aad jeegto noocaas oo adoon kugu noqonaya su'aashaas laga rabaa inaad cadeyso Soomaali weyn oo heshiisay Soomaali weyn oo Itoobiya la heshiisay hal waa ku soo dhaweeyneyna maasha Allah hadii ay kitaabka Ilaahay qaataan waa meeshii nabigu maray oo ilaadankiisa aad dhaxabash u duceeyay haday ku soo noqdaan dariiqii nabiga ay ku soo noqdaan diinta islaamka oo kitaabka Ilaahay ay qaataan waxaan Itoobiya waxaan ku soo dhaweeyna gacmo furan iyo hambalyo iyo caleemo qoyan iyo kitaabkaas oo ilaahay loo wada shaqeeyo intaas aan ku soo dhaweeyna soo dhawaadaan leena marhaba wa marhabayneena intaas barka waa qaybtaas halka Itoobiya nimanka la yiraa Itoobiya abi ayaan la hadlaya abiyo waxa weeye mataqaanid Soomaaliya waa uu dhigtaad ka maqashay ciidamadan iska joogaad aragtay kuwaan waxbay tari waayeen kuwa Afrika iyo Mareykan iyo rub joogi waxba waa tar waayeen nin walba godo diyaarada helicopter waa idinka wax ku keenay waxa galiyeyna waa nimanka dhalinyarada oo kitaabka Ilaahay isu taagay waxaana way mawjada kale oo Ilaahay soo wada ka weyn Allah awooda iska leh ayaa kaalmo leh oo sabada dhisay cirk dhulka aan ku taagnaa dhisay anagana nooleeyay ayaa wadanka xukuma marka war qabtaan junuudiisa idin leenaysa marka war ma haysida miskiin dhumay baa tahay waxaad yeelaysaa wadankaaga hadaad daji karto daji hadaadan daji garina shartaada meesha kula intaas waxaan leeyahay abi iyo Itoobiya. Saudiya waxaan u gudbayaa nimanka la yiraahdo Imaaraadka Imaaraadku waa la idin garanaya waxa tiin daba dhilif yahuud iyo mareekan oo isku ayad ayad u daba dhilif u tiin waxa hantidi islaamka ee Imaaraadka lagu hayaa aad faraha ka saartay gaalada ayad ku ayad meel walba ay dhan galeen ayad ku fulinaysan waxaan la hadlaynaa kuwa xukuma way dadka islaamka oo Imaaraadka jooga Allaah ilaahankiisa Allaah ka badbaadiyo laakiin kuwa wax xukumaya oo lacagta ilaahankiisa wadanka taale islaamka hore lahay gaalada ku daba dhilifka ugu ah ayaan la hadlaynaa Soomaaliya ma taqaanaan ma iskaranaysan nur ilaahay baa ka taagmay kitaab ilaahay baa lagu maamulay kitaabkaas haddii aad doonto inaad dumiso Allaah ku diiday ma dumi kartid Allaah ku diiday waxa weeye nimanka ilaahankiisa kitaabka qaatan aad bay ugu kalsoon yihiin ilaahay la awood buusiye junuud aadnaan ka warqabina way la socotaa sababtu maxay tahay dagaalkii ilaahankiisa dagaalkii Badr ilaahay wuxuu ku kabay malaa'ig aysan arkayn aysan quraysh arkayn ayaa eber ka dhigtay haddana malaa'igta la soconaysa ninka ilaahay xaqiisa qaato kitaabkiisa maamulaya junuud aadnaan ka warqabin baa idin leenaysa guriyihiina idinku soo galaysa virus iyo coronavirus idinku dhacaya hada bangiyada faaruq maya masiibo idinku dhacaysa bari idinkoo toogsan la arkaya waxaan kula talinayaa ka jooga Soomaaliya meeshii naas haddaad gaalnimo ku xukumeysaan iska dhaafan leena gaalnimada ilaahay u toobo keena haddaad diidan meeshiina ku ekaada ka dhex baxa Soomaaliya iyo rawshada aad wadaan marka waxa weeyaan arintu halkaasay maraysaa waxaan ku soo dhaweynayaa oo warkayga ku qatinaya mujaahidiintu ku adkeeya masiirada ku adkeeya qaraxyada ku dila miyooyinka u dhiga guryaha ugu daata Allaah idinla jira xaqana ha ka leexanina gaaladana eber ka dhiga sidaasaan leeyahay marka waa billaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ayaa kuwaas waxay ahaayeen dhegeystayaasha idaacadda Alfuqaan oo kasoo aragtay dhiibtay mawduuca todobaadkan gabagabadii Ibnu Muflix su-aasha ugu dambeysa dhankaada maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo dardaaran ah waxaan kusoo koobayaan kusoo gabagabaynayaa dadka Soomaaliyeed indhaha kala qaadeen Xasan Sheekh waa jaahil cadayn baan idin siinayaa inuu sidaa idin sheegay waxaa la isku waafaqay oo gaalada cadcadayd iyo carabti iyo afrikaan kaleba qoraladii qoran la isku waafaqay haddaysan jir lahayn xarakad shabaab haddaysan jir lahayn waddanka Soomaaliya sidii loo qabsaday aan weligii looga baxeen waxay dhahayaan laba soolo jeerba Soomaaliya lagu soo duwo in la qabsado la damcay bacdama Cabdulla Xasan iyo Ingiriiska dib intaad xorriyadda ay sheegatay xorriyad ma jirina isbeddelan gaalka aan diliya daarta kii galay intay nimankan maxal ilaahay ii sheegay xorriyad inta sheeganaysa lixdankii inta ka dambeysay laba jeerba Soomaaliya in la qabsado dibna is xorriyad aysan laba iskaga imaanin xorriyad ma jirin karo ma jirin laba ka wada tashatay aysan jirin baa loogu talagalay mar waa 91 waa 93 Yunus Soomaakay soo galeen markii labaadna waxa aad markii Itoobiya soo galeen 2006 ilaa hadda kuun ku jiray imaan hayeen ilaa Itoobiya markii laga reeyay ilaa cadaabay naar maxadhaysa lagu shiday aakhirna loo diray ayaa waxa la ilaahay ishee ku sasabitaan ayaa wax lagu sameeyaa kuwan kale loo keenay marka waa isku mid kuwan hadda joogay Itoobiya 2006 ka soo galay waa isku mid farti umay qorayaan oo xasaasiyadda Itoobiya laga qabay baan kuwan laga qabin mooyeen oo wadankooda naafag ma leeyahay mooyeen kuwan iyo kuwa isku mid kuwan ka gaalsan ka idis badan ka dhaqan xun ka wacilsan kelliita una baahan in la edbiyo maxaa yeelay innagii Itoobiya dagaalkeenu waa dagaal nin walba oo Soomaaliya uu og yahay ilmaha yar hadda soo baxay ee hadda dhashay iyo odayga guxashaaga ee 90 jirka iyo 100 jirka ah Itoobiya cadow Soomaaliya tahay waa og yahay ilaahu mumii joog wuu og yahay wuu og yahay intaan dhaqan ee Xasan Sheekh intaan dhaqan la midka ka hadli mahay ee warwad baqti waa u sujuudi jirtay kor u kiyaa u sujuudi iyo kor maxaa dhawrt xun ee gaashay Ingiriiska uu u sujuudo waligii baqti suudka dhaqankiisa ahayd iga daakaas iyo inta la midka ah xaq iga dhig laakiin qof damiir la oo Soomaali ah oo ogsoonin maanta Itoobiya inay cadawga Soomaaliya tahay ma jiro waxa ka xun oo ka garas kuwa kor ka soo duulay waddanka Uganda iyo waddanka Burundi qorma aan waqti dheer aan sii dheereen la soo saaray waxaa lagu sheegay 100% lixdan ay dhis qabaan idan 1000 qof 600 qof baa qabtay markaa ayidiska waxaan rabaa in lagu talaalo inta lagu talaalo oo gabdhahaaga lagu talaalo oo jur ka dhigir oo sanka farta laga geliyo sida la doonana laga yeelo ya haddana marku 5 sano joog wiilku asagu u dhisho ayay dhalay ah oo waddanka waxba ku lahayn ya waxa lagu leeyahay waa muwaadin Soomaaliyeed waana Burundi hadda la socdo waayo waan dhisa la socdo waa Djiboutiyan la socdo fisq iyo fasaad wada waa tuug tuugta dhashay Itoobiyaanka ay xawashada ay oromada ay la socdo ee kuwa ciidanka ka hadlaya duliga yaa waxa raatay gabdhahaaga fuulaan to ay qasbadaan waxay dhashaba intuu dhalaan ay barito aqaliya kristaaniya xaq bay leeyihiin in lagu yiraahdo Soomaaliyeen ay ka soo baxaan madaxweyne ay ku noqdaan aakhirka أنا كم عمران سنة إثيوبيا سديت تضعت إيش أنت مليان أما سديت كم مليان المسلمين تاع أغلبية محرجة الصغيرة بقولك بشيء يا لواتن يا بقولك وواصب ده الأمور إنسانية هاي أي أمة ملوش ما راح وكون يسوع يا وحرة أنت لو أبو رأو لو سمي إن ويلش حهم كي وضن كسو الدوري ويلش ألان أنت ليه مواطنين ليه هذا إن يبين أنت أغل أنت أقلية كريستيانية نقدان إن يكون نقدان ما راح ما هذا كعك ويان لا نجي هذا الصومالي وضن مسلم ما هذا وضن كريستيانية مسلم ودريه إن يجي هذا هل كسر الله صعدا حاسك بفهم كلامك تحس إذا حسن الشيخ ميو فهم كرأو عقل جسيم مسكح لسه أغنيت مكو شفته كلا وحش لقوا يا أبو هيات هيات توي إني كو شفته مرك إخواني وحي أنا أي شيء مرك أنا قارم كات في رسوة جواني سه أبي أدب كلها نسا واحد ضع هيا يضك النضح هذا الشيء هي دل جاء وهاي كوا هذا مرك في رسوة يعني ذكرنا كور عقل كوس أفول سه هدول دمير كو شروا waxaan ku soo gabagabeynayaa marka waxa ay dadkan Soomaaliyeed war wadankiina ciid inay ka xigtay ma jirto ogaadana ruuxi sidii Cabdulla Xasan markuu caadi wuxuu ku digtay waa lagu digtay dowladu ku daraan jiray taadunka oo maxamed hale waan ku dirsay baldayay waadki wakaasiyada dabeeshada markuu yiri idaa wuxuntay jabtid maxamed Cabdulla Xasan imey meesha uu galay oo xagga uu soo gudbay sayid ku fariin uu diray gabadhii isdardaar maxaa ku jiray maxadigeed wax iga dambeysa waa deeqta maanta ah ninku dambeeyay waxa la yahay saddex bilood ka dambeeyay ingiriisiga taanta u tashay midhaha oo ruftan ay far ugu yeedeen far sima abd al-xasan ku joogayna waa boqor waa fulaan waa salaatin waa madax ciidda lagu hay markii sima abd al-xasan darawsh laga takhallusayna far baa loogu yeedeen far far kiis waalina sanka farta laga galiyay badan lagu daray wallahi wa billahi wa tullahi maanki nimanka dhalinyarada ilaahay ma qadaray laga guuleysto oo gaaladaas isbaashta ay ka guuleystaan inaan la arkaynin qof Soomaali oo dambi oo masaajidka istaaga oo diin xaq ka sheega la dhaceen inaysay dhaceen dugsiyo iyo saamacad iyo madarasada u kala hadan ad soo dhigataan aad nabadgelyo ku imaataan inaysay dhaceen dhulkiina oo nabadgelyo ku joogtaan meesartan aad martaan inaysay dhaceen waxa la idin ka cabsanaayo waxa weyn nimankaas markii nimankaas yeen taageero helin yaan la garab siinin hal laga fogaado hal la duqay waxa loo leeyahay idinka la idin biya la idin fiirinaya ama biir qaatan noqda ama waxa noqotaan dad inaantay kala qaadeen wax wax fahmaya noqda labada onba inta sarsarki yahashi labada gal soof ku waraaday ruu dhodan bal maamahan aan ku sawiray saaf ku garataane sarsarki yahashi labada gal soof ku waraaday ee baal ku seeraha ku diray kaba sukeysan qolada ka dhashuu lehadahay walaab Itoobiya raacunaha ama Soomaali raac meesha dhex taagantiin ee qeyrna Itoobiya ku yaacis ay laan ku biir qaalaha Soomaali ku biir oo ku dhimanaysaane seen soo dhaamurha mid kale taa ku sawiray saaf ku garataane wuu soo waday gabayga waxa ka mid ah gabaygiisa marka warjeera nafto sirin sirqa 19 Soomaalida galbeed ee xoreed Soomaalida galbeed filkiin laba sen meesane warjeera nafto sirin sirqa 19 macnaheedu waxa uu ku waday 10 intaad shado dhaawac oo naftaasi baxayso intaad qoriga qaato 10 ka kaga siiso marka 10 dhigto 9 dhigto ka 10 adigu noqo isku dul naf baxa taas wuxuu yiri warjeera nafto sirin sirqa 19 Soomaalida galbeed ee filkiin laba sen meesane waa runtii cid difaam reed baa laakiin loo baahan yahay kii baan hadda idin soo qaadanayaayo intaan leeyihiin shabaab baa la eriyan hayaa wax eriyan ma yaa is eriyan hayaa anaa maxnaa kale anagu shacab baan nahay anagu siyaasad kuma jiro waa siyaasad baa la isku haystaa kursiday rabaan war kursiga yaa ka xiga kursiga haddaa doon oo diintaada ku dhaqan oo dadkaada nabadgelyo u keensanin oo sharcigaada ku dhaqmin oo adigu aadan dad aadan keensanin maxaa ilaahay dadnimo aadan la imaanin yaa ku keenay xaqad ku arta adduunka nabadgelyo la saasiyo xaqad ku arta adduunka xurriyad la saasiyo xaqad ku arta adduunka maxaa ilaahay ishiga dawladda la isu dhisay hada askare waatina ho xaqad ku arta wari muuxad fahmi weeydii Soomaalida muuxad fahmi weeydin wiilkan tuu asoo gaajaysan oo waxba haysanin miskiinka antu beer intu soo qaata hal galay ama hal sisina soo qaata ama hal biyo soo qaata oo yaanya soo qaato abuurto saddex afar bilood shan bilood asoo baahan oo nafto hayso sumar u falahayo mar dadwaag uga celinayo mar baalki uga celinayo ku heelan hayo in intu xogato ina cunay ina gato ku nooladay ku heelan hayo miyad fahmi weeydin miyad kaliyataan muuxad kaliyataan wiilka 12 sano 12 bilood 1 year hal sano xashirintay aanay isugu hayo muxuu u socdaa kobla taabto ama la isdoo tabu daweysay sidee loo tadaawul kara taws aqalka hayso u dhadan ruux haddu xanuunsado ama ciilad badgeysa ama dhaqtar badgeysa laakiin hadal lawada minna fahmi weeydo oo maskaxda qofku ka jiray inuu caafimaad qabo oo sumaran yahay oo socdo sidee dhahda yad u geysa ma dhaqtar badgeysa ma ciilad badgeysa sidee tan xaqada weysa xaqeebad ka daweysa tartar madaxnimaan eednay iyo maamul tuuga ahay toogtuna ka jabay ragii taa kula yiri tuuga meel isugu imaatay baad maxaa leedahay anaa madaxweynaha kuwaad wuxuu leeyahay rajul wasaare waa andar riyaha kan alada in la rilaa way ra-iisul wasaar way aad leedahay muxuu haystaa k كان أعلم بحويه محمد يستا إمارات بوضح قطلي ودكتي وضع سعطان مركا إخواني نمان كانوا مكدن بابها يا هاي وحين وحن كودر دار من جوزك كوبها وحويان ورهلا الدكتور هذا نينك وحفهم أيو نينك وحفهم أي نونا أذقوا فارة فود على وقته كي وحفهم أيونا أذقوا الدكتور أم عز يا شرف بتكون نوران إن شاء الله تعالى وقال أنت اللي سكح حري أي أذقوا سانك سأتجا هي وحرة وقف بلي أنا الله وين واحد كأن كان أن كعبسين بضغط خلاص نوران دونتها أما الشهادة هي كسين دونا إن شاء الله تعالى حاجة تاني إلى حاجة الآية دونتها كي كلا أنت أنا أسوى فورة أسوى فورة والفوضى رقاب دروا تلفون كفارة ما والبيتوبين كمرة جاريها مريان مرة يوادوس كهدرين مرة بيرت على جرس صباحه مرة كوك على جوجو مرة تجارة هلا كفصله مرة جاريها لا مريو أيه وطالع مرك نور بقى سو سو سكدهجو أيه هذا هدايان شيء حس شغله وخلده بيكمل أهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا أنعمها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وحين كلامي شفته humaanta aad ku jirtaan Soomaaliya ka laabta diintina iyo dalkiina ilaashada Hassan Sheikh Benti saa ku katsoomina shabaab la walaynin waa awood badan yihiin waa tirab badan yihiin waa ciidan badan yihiin waa xoolo badan yihiin wadan badan bay maamulaan lama laayn doona bid Ilaahay ta'ala ki dhintana uu ku talagalay ki noolna Hassan Sheikh uu duulayn doona insha Allah ta'ala waraysi u dambeeyay maxaa dhay jiray Sheikh Uusheeb Ciise ka ku tukade iyo Hassan Xurkiisana Allah isku garo insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wad masantiin dhamaan aqoonyahanada Ibn Muflih Abdi Muuse Nabadoon Abdullah Farax Kufridid inta sayn ku soo afniiraya barnaamijka todobaadkan oo aan si aad ah ugu dhuuxnay iskuna dul istaagnay una ifinay meelaha xasaasiga ahaa ee aan u arkeenay in laga hadlo su'aalihii la weydiiyay Hassan Sheikh barnaamij kale mid intaynu ku kulmi doono inagoo isku duuban waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuhal muslimun